Het is middernacht, het begin van maandag 18 augustus. Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Koerdische militairen zijn erin geslaagd een dam te heroveren die sinds 2 weken in handen was van IS-strijders. Het gaat om de grootste dam van Irak bij de stad Mosul. De Koerdische troepen werden geholpen door Amerikaanse en Iraakse luchtaanvallen. Het Amerikaanse leger zegt dat het vandaag 14 luchtaanvallen op IS heeft uitgevoerd. President Obama komt halverwege zijn vakantie in Martha's Vineyard terug naar Washington voor overleg over de situatie in Irak en de spanningen tussen de politie en betogers in Ferguson. Obama is daarover in Martha's Vineyard al diverse keren bijgepraat. Mogelijk keert hij terug naar Washington omdat er in de VS nogal wat kritiek is op het feit dat hij 2 weken op een vakantieeiland zit, terwijl er in het binnen- en buitenland onrust is. De ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland en Oekraïne praten al de hele avond in Berlijn met elkaar over de oorlog in het oosten van Oekraïne. Het is voor het eerst in weken dat ze rechtstreeks met elkaar spreken. Op de agenda staan een staakt het vuren en effectieve grenscontroles. Snoepbedrijf Mars roept chocoladedrankjes terug omdat mensen er ziek van kunnen worden. De fabrikant heeft in een aantal melkdrankjes een bacterie aangetroffen. Het zijn flesjes van 350 milliliter met smaken als Mars, Snickers en Bounty. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit zijn er in het buitenland zo'n 60 mensen ziek geworden van het drankje. Mensen kregen diarree en moesten overgeven. In Nederland zijn er nog geen mensen ziek geworden. Het treinverkeer bij Vlaardingen heeft nog steeds last van een grote brand in een bedrijfspand in de Wilhelminahaven. Het vuur in een loods van een transportbedrijf is onder controle, maar het zijn brandmeester is nog niet gegeven. De NS verwacht dat het spoor rond 2 uur vannacht weer wordt vrijgegeven. De vertraging voor treinreizigers kan oplopen tot 1 uur. Het weer op veel plaatsen regen en motregen, vooral in het zuidoosten. Ook overdag is het wisselvallig met kans op onweersbuien. Het is 's middags hooguit 17 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig en koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Ja, welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. En mijn naam is dus Jan Roos. En ik ben dus Jan Heemskerk. Beelden gelijk met u EchteJanne.nl. En deze op Twitter is niets anders dan Echte Janne. Oh ja, en een Echte Janne, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus heb je jezelf na jaren wanbestuur, machtsmisbruik, toneelstuk verbieden wegens belediging van de islam, belastinggeld verkwisten en vooral een stuitende domheid tonend laten zien dat je werkelijk niks kan, herroep je nu doodleuk dat je burgemeester van Amsterdam wil en kan worden. Zoals het domste hoofddoekje van Nederland, Kalifatima Elatiek. Dan ben je dus ontzettend Johan Jan. Dat dacht ik wel, Jan. Nou, laten we nog even kijken wie deze week omheen. Echte Jan. Of Johan is Echte Jan of Johan, Echte Jan. Kalm. Rustig aan. Doe eens rustig. Doe eens kalm. Oh, dat die Indianen niet vaak hoesten. Moet je ook eens doen, zeg. Deze weer. Josias van Aartsen. Het spijt mij meer dan ik kan zeggen dat ik dit besluit heb moeten nemen. Ja, er zijn natuurlijk laffe mensen en dan heb je nog laffere mensen. En beneden in de put van lafheid zit 1 mannetje en dat is dus Josias van Aartsen. Josias van Aartsen, de burgemeester van Den Haag, die is namelijk zo laf dat zelfs het woord lafheid niets te maken wens wil te hebben met Josias van Aartsen. Wegens de ongekende lafheid van laatstgenoemde, de absolute Johan van de eeuw. Wie? Josias van Aartsen. Oh, wat Josias van Aartsen. Tackle. Ik heb dan ook besloten om voorlopig in de Schilderswijk geen enkele demonstratie van welke organisatie ook meer toe te staan. Ja, nee, Josias zei namelijk dat geen grenzen werden overschreden bij de Gaza-demo toen de moslimfascisten van ISIS-Hitler goedjes deden en opriepen, Joden te doden. Josias bleef lekker op vakantie. Josias liet een anti-ISIS-demonstratie blokkeren in de Schilderswijk omdat ISIS en allerlei andere moslims zich daar een tegendemonstratie hadden georganiseerd. Het demonstratierecht werd, zeg maar, alles bij elkaar door Josias in de prullenbak gegooid. Laffe enkel. En dus, wat is hij? Absolute Johan van de eeuw. Nou, we hebben nog 2 keer achter elkaar Josias van Aartsen gehad. Wie is er nog meer dan? Je verwacht toch niet dat hij de derde Josias van Aartsen? Ik zie het als mijn taak, tot mijn laatste snik, dat ideaal van die samenleving te verdedigen. Ja, en toen kwam die laffe tackle Joosjes opeens wel terug van vakantie. Ja. Hij loog weer eens door te zeggen dat de terugkeer gepland was. Want dat is natuurlijk gewoon lulkoek van een laffe tackle. Want tijdens het debat loelde hij als er echt wat krom was. En liet zichzelf buiten elke schuld. Wat? Want Joosjes had alles goed gedaan. Vond? Joosjes. Ha. En de enige die het met hem eens is, is de moslim-enclave Schilderswijk zelf. Maar Joosjes is gewoon bang. Dus een enorme laffe tackle. Joosjes, de Johan van de eeuw, eeuw. En tenslotte hebben we dan nog Joosjes van Aartsen. Er is opgetreden, zowel na de 24e als ook de 10e augustus. Er zijn arrestaties verricht. Ja. Nou ja, na het tenenkrommende eigen stoepje schoonvegen van de laffe tackle Joosjes tijdens het spoeddebat ging Joosjes nog even verder zichzelf als laffe tackle neerzetten. Hij wilde niet op de knieën gaan voor hypes en trends. Meneer de burgemeester vindt namelijk dat een deel van zijn stad wordt gegijzeld, maar een hype dat ISIS-aanhangers jongeren ophitsen om Joden te vermoorden, een trend. En de laffe tackle gaat daar niet van voor terugkomen van vakantie, wegens niet op de knieën gaan. En wat, god, alle macht wordt ingewikkeld. In elk geval ging hij niet op de knieën. Hij kwam niet daarvoor terug van de, en hij heeft nergens spijt van en dat prima gedaan. En dus is hij Johan van de Eeuw. Nee, een laffe tackle. Oh ja. En de Johan van de eeuw. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Is dat laffe tackle ding een vast nieuw onderdeel van de show? Hoe bedoel je dat? Nee, nou, dat is wel het woord laffe tackle. Gewoon, viel mij op, hè. Het is natuurlijk schitterend copyright, hoor. Maar best wel vaak laffe tackle wordt gezegd. Nee, maar je hoorde toch Joosjes van Aartsen ook een aantal keer terugkomen? Ja. Dat is dus, zeg maar, dat is een onderdeel van humor dat je af en toe iets... De kracht van de herhaling. Ja. Oké. Verder nog vragen? Nee. Of zoiets? Moet ik nog even... Nee? Nee, leuk. Oké. Prima. Onze hoofdgast is correspondent in Berlijn voor de Post Online en de persdienst. Maar ook Ruslandkenner en schrijver van boeken over Poetin en Merkel. Bijzonder handig in deze barre tijden van de derde wereldoorlog hebben ze het vaak over. Maar dat is natuurlijk... Dat is nog niet, hoor. Voor mij is het nu niet uitgeroepen. Een hartelijk welkom voor Wiert Dek. Wiert! Dag Janne. Nou, hey, Wiert. Laten we eventjes de boel oplossen. Want ik ging dus van huis weg. Nou, dit is flauw voor jou, hè, maar we moeten dat toch doen voor de luisteraars. Zei ze, oh Jan, veel plezier met werk. Zeg ik, nou, dankjewel. Zei ze, oh, wie heb je te gast? Ik zeg, Wiert Dek. Nou, je begrijpt dat, dat was een hilariteit al om. Waarom hebben jouw ouders jou vreemde eend genoemd? Wisten die veel. Dat was... Zij wisten niet... Nee, maar wacht even. Nul grappig baat wel. Maar als het echt, is dat echt zo, wisten ze dat echt niet? Nee, die hadden geen idee. Nog veel erger. Anders had je ze toch, had je ze toch gewoon al lang in elkaar geslagen, of niet? Nee, het komt wel goed uit eigenlijk. Mensen vergeten mijn naam niet en hij valt altijd op. En bovendien hebben wij in de familie een neef die heet Donald. En kijk, dat is toch een graadje erger. Serieus? Ja. Is dat ook een... Maar ik vind, ik vind het ook wel mooi. Als dit verhaal klopt, en dat doet het natuurlijk, want dan zou Wiert erom liegen, is het gewoon prachtig. Waar komt het dan precies vandaan dat ze niet in de gaten hebben dat Wiert Dek een vreemde eend is? Wiert komt uit Friesland en Dek komt ergens anders vandaan. En weet je trouwens dat toen mijn oom mijn neef Donald noemde en zijn tweelingbroer Ronald, dat hij dus niet wist dat Donald Dek bestond. Oh ja. Maar dat Donald op zijn bruiloft wel van de redactie van Donald Dek een enorm groot boeket bloemen heeft gekregen, want hij was toch echt wel de enige Donald Dek ter wereld die ooit trouwde. En hij is beeldend kunstenaar en het heeft hem ook nooit windeieren gelegd. Ja, dat vind ik ook wel een rotstreek. Donald en Ronald. Geef die mensen hun naam de tweeling. Dat is gewoon... Friesland is toch natuurlijk een beetje achtergebleven. Nee, maar dat is toch niet leuk. Je gaat toch niet aan de lopen dollen met de naam van je kind. Ik vind dat niet goed, hoor. Nou ja, laten we gewoon verder. Je bent godzijdank geen vreemde eend in de bijtberg, Jannen. Godverdomme kabouter, ben je traag, joh. Neem een kop koffie, joh, gek. Dit vind ik wel heel jammer. Dit zet de sfeer meteen weer zo. We hebben hier een bona fide expert op het gebied van Duitsland, Rusland, maar gelukkig de wereld. Geen vreemde eend in de bijt. Dat is zo jammer. He. Nee, we gaan eerst actualiteiten doornemen. Nee, sorry, en daarna nemen we De VVD en de PvdA staan samen weer op 43 zetels. Dus allebei één gestegen sinds de laatste keer dat de hond een peiling deed. Ben je fan van een van de twee partijen? Nee. Nou, waar ben jij van? Ik was vroeger sympathisant. Ik neigde naar de VVD, maar sinds Mark Rutte heel veel beslissingen heeft genomen van, ik denk, nou ja, nee, dacht ik... Vind je hem te socialistisch, of zeg je... Nou, hij is in ieder geval niet rechtsliberaal. Nee, dat sowieso niet. En ik vind hem ook te weinig ruggengraat hebben in heel veel opzichten. Dus ja. Prima. Over de PvdA gesproken. De PvdA is veel in het nieuws de laatste tijd. Waarom? Omdat ze natuurlijk helemaal bordenvol zit met achterlijke idioten. Heb je dat ook nog meegekregen over die tweet van die mevrouw van de PvdA? Die zei, nou ja, ISIS is toch maar een sionistisch complot. Ja, zeker. Ja, die ambtenaar, ja. Ja, wat vind je nou van zo'n vrouw? Nou, die vind ik gestoord natuurlijk. Ja, dat is ze ook. Maar wat vind je nou van zo'n vrouw dat ze bij de PvdA zit? Ja, dat zit ze ook altijd. Dat is ook een stomme vraag. Wat vind je nou dat die mevrouw bij de ministerie van Veiligheid kan werken? Nou, dat vind ik helemaal bedenkelijk. Omdat dat het een en ander zegt over de recrutering bij dat ministerie. En het zegt ook wat over de Partij van de Arbeid dat mensen met dit soort opvattingen, omdat ze die opvatting niet heeft teruggetrokken. Ze heeft die tweet niet teruggetrokken. Dus dat zegt ook wel het enige andere over de Partij van de Arbeid. Weet je wat het nou is weer? Ik denk dat die Partij van de Arbeid die denkt, ja, we moeten stemmen en waar ze vandaan komen soms eigenlijk Bouten. Maar nou, denken ze niet hoor. Ze denken 1 miljoen moslims. Ja, ja. En dan heb je ook nog 40.000 Joden. Nee. Wat is interessanter? Even kijken. Ja, maar die Joden die kan je overal bij gaan halen. Maar het feit is dat die... Haal ik overal de Joden bij vandaag, beest? Alleen maar omdat ik sionist ben, zeker? Ja, precies. Nou, oké, begrijp ik. Hoe dan ook. Dat is toch wel een raar fenomeen. Dat je dan houdt natuurlijk ook een heleboel rare meningen binnen waar je dan later over van de moeilijkheden kan komen. Nee, maar wacht even. Dat is helemaal geen rare mening, joh. Ja, maar dat, komen we zo dat, dat, die, dat is bekend toch? Dat de Partij van de Arbeid heeft nu eenmaal de afgelopen jaren heel veel onder allochtonen gewoon een brede aanhang. En onder allochtonen is ook bekend, zijn met name over Israël en de problematiek in het Midden-Oosten, laten we zo zeggen, hele andere opvattingen dan die normaal gesproken gangbaar zijn. En deze mevrouw is daar een voorbeeld van. Maar zij is natuurlijk wel heel extremistisch. Maar dat zeg je nou. Er zijn er natuurlijk, hoeveel mensen denk je van niet dat ze, die hetzelfde denken als wat die vrouw zegt? Nou ja, maar dat zijn niet alleen allochtonen. Als ik het over Rusland heb, op Twitter bijvoorbeeld, dan krijg ik ook allerlei autochtone maloten over me heen die van alles beweren en complottheorieën aanhangen over Rusland en Oekraïne. En mensen denken graag in complotten kennelijk. Geef er eens één. De feit dat alles in dat bijvoorbeeld die hele toestand in Oekraïne een Amerikaans complot is bijvoorbeeld, omdat de Amerikanen die wilden de Russen op de knieën dwingen. Dus... Ja, je hebt wel eens eerder gehoord dat het vliegtuig ook neergeschoten is door de CIA en dat het dan een Aziatisch vliegtuig is, omdat het Chinistisch complot. Nee. De Joden hadden dat gedaan, zodat ze makkelijk Gaza in konden trekken. Dit waren de Amerikanen. En die hadden het gedaan omdat dan de handelsrelatie, de verse handelsrelatie van Rusland met het Verre Oosten verstoren. En Nederland als vertrekhaven, omdat wij zoeken een goede handelsrelatie, ondanks het feit dat we een land van homo's zijn, een goede handelsrelatie met Rusland hadden. Nog sterker, de Strelkov, dat is een van die types van die... Minister van Defensie. Weg trouwens. Ja. Maar die zei dus dat Oekraïne en Nederland samen bordelen hadden ingericht, waar dan gegijzelde Russen als slaven zouden worden gebruikt, zodat al die Nederlandse homoseksuele mannen en ook Oekraïense homoseksuele mannen daar dan naartoe zouden kunnen komen om hen te misbruiken. Nou, en dat is niet zo, je zeggen? Het schijnt niet zo te zijn. Nou, dat is toch Russische beer. Ja, dat is toch ook jammer? Ja. Nee, maar dan meen je toch serieus. Dat is wel leuk dat ze een kleuterschool worden ingericht tot een mannenprostitutiecentrum. Maar dat is dan ook weer niet zo. Dat is dan weer niet zo. Tegenvallen. Nou, we gaan het straks nog wel hebben over Oekraïne en Rusland. Want anders geven we alles weg. Maar we waren bij gekke PvdA's. Fatima Elatik. Niks kwaads over Fatima Elatik. Ik heb een uitgebreid verhaal over Fatima Elatik gemaakt, ooit voor Elsevier toen ik daar nog voor werkte. Dan krijgen we nou niks kwaads over. Fatima was prima. Prima, niet zo gek als een deur, joh. Ja, dat vinden jullie, maar dat vind ik niet. Spreek voor jezelf. Ik vind er nog niet veel van. Jan vindt er weinig van, maar dat is natuurlijk vlees geworden, D66. Fatima Elatik wilde een toneelstuk verbieden, omdat daar niet zo heel leuk over Mohammed werd gesproken. Dan ben je toch niet echt een hele goede bestuurder. Ze liep er pas nog mee in een tamelijk omstreden demo, zeggen we het. Ja, waar de Hitlergroetjes werd gedaan. Ja. Ja, maar goed, dat kon zo niet weten wat voor. Maar dat kan je niet weten van tevoren. Door de media behoorlijk geslachtofferd over dat Q nog wat centrum. Music Q. Ja, maar dat heeft dus helemaal niks mee te maken. Dus het was ook helemaal niet haar verantwoordelijkheid. Nee, natuurlijk niet. Maar ze heeft nog wel wat maar geld over de bal. Ze wil nu burgemeester van Amsterdam worden. Ja, dat luisteren wij ook, ja. Nou, die kans groot, jongens. Nee, de kans is er niet. Ik weet niet of het kan, maar de kans bestaat in dit land natuurlijk dat zij kanshebber is. Zou je dat, gezien jouw positieve grondhouding jegens Fatima, laat ik ook een goed idee vinden? Dat Fatima burgemeester van Amsterdam wordt. Daar moet ik even over nadenken. Dat nou, mag, geef een seconde. Lijkt mij niet, want dat lijkt mij in heel veel opzichten nogal polariserend. Ik weet ook helemaal niet of ze dat zou kunnen, zo'n grote stad. Ze zijn veel te dom voor, joh, alsjeblieft. Nou, ik vind dat niet dom, hoor. Echt niet? Nee, ze is echt niet dom. Waarom niet? Nou, omdat ze gewoon intelligent is. Ze is gewoon niet zo dom. Oké, okay, maar misschien zit het er dan in dat zij iets vertegenwoordigt wat Jan tegen de borst staat. Wat zou dat kunnen zijn, denk je? Een soort allochtoon zelfbewustzijn misschien. Maar ja, misschien is ze... Hou nou toch op. Wat zeg je me nou weer in een hoek te duwen, nee, jongen? Met je gele trui. Het is toch helemaal... Dat is helemaal... Sorry. Ik wil je vertellen één verhaal. Zij heeft een paar goede Marokkaanse vriendinnen van mij... zo ongeveer opgevoed zelf. En is gewoon ontzettend loyaal ook aan die mij. Ze is gewoon een hele goede... In dat opzicht goede vriendin voor hen geweest. Loyale vrouw ook. Dus ja, ik denk namelijk wat mijn probleem is. Jan wil proberen mij hier weer als een islamofoob of wat ik van die islamofobe zionist, ja, neer te zetten. Ja, maar het probleem is, denk ik, wat met haar is dat zij geen burgermoeder kan worden, omdat zij helemaal niet boven de partijen staat. Het is geen Abu Talib. Kijk, over Abu Talib heerste ook zo'n negatief beeld. Hè? Die man die had ook een paar fouten gemaakt en iedereen spuugde die man zo ongeveer uit. Ik heb voor Els ook weer voor Els. Een grote reportage met hem gemaakt en een maandenlang gevolgd. En dat is gewoon echt wel een goede burgemeester, hoor. En een goede bestuurder. Maar ik heb het toch niet over. Ik heb het over Kalifatima. Nee, maar goed. Ja. Maar hij had... Maar Abu Talib kreeg ook heel veel kritiek over zich heen, waarvan heel veel ook niet terecht was. Dat was ook vaak gewoon beeldvorming. Nou, dan gaan we maar weer over naar de volgende malle PvdA, Jan. Hebben we nog een andere malle PvdA in de aanbieding? Vast wel. Ik ben nu even in paniek. Wie bedoel je? Noem maar een naam. Heb jij nog eentje? Ik heb wel een andere goede PvdA. Die gaat volgens mij bij jullie in de uitzending zijn vanavond. Dat is Michiel Servaas. Ja, dat klopt wel, ja. Maar om nou iemand van de PvdA een goede PvdA te noemen... Nee, je hebt... Ja, die zijn bestaan, maar het is even zoeken, wou je zeggen. Ja, nou ja, goed, wat maakt het uit? De volgende PvdA. Burgemeester van de Laan. Oh, dat is met Zwarte Piet. Met de Zwarte Piet. Ja, burgemeester van heel de Laan belangrijk punt, dat even aansnijden. Best wel vaak dat je denkt, nou... Voor een PvdA, best een goede man. Burgemeester. En nu gaan ze dat negroïde uiterlijk van Zwarte Piet toch maar afbouwen. Weet je wat ik zo raar vind? Nou, ik zit in Berlijn, dus ik had die discussie over Zwarte Piet van ver af gevolgd en ik had die Quincy nog nooit gezien. Nee. Die dus zo veel ophef hier. Ja, die racist, ja. Bedoel je? En dan zag ik hem op televisie, ik denk bij Knevel van der Brink. En daar zie je dus gewoon waar die dit dus eigenlijk ontdoet. Hij geniet enorm van dat hij zoveel aandacht krijgt, die man. Dus het is overduidelijk iets vreemds. Dus het gaat hem niet zozeer om de inhoud, maar hij zit er echt de hele tijd ironisch te lachen. Zo van, kijk, maar hij zit krankzinnig veel aandacht krijgen. Dan denk ik, waarom krijgt hij dan zoveel aandacht? Omdat het zo overduidelijk is dat hij dat ook zo graag wil, snap je? En dan... Wacht even hoor, jij denkt dat hij aandacht krijgt omdat hij dat zo graag wil? Nee, hij geniet veel meer van... Het gaat hem niet zozeer om die hele discussie rond Zwarte Piet, volgens mij. Maar het gaat er volgens mij vooral omdat hij heel veel aandacht krijgt en in de belangstelling staat. Ja. En dat hij die discussie heeft aangegeven. Maar hij heeft zich ook teruggetrokken uit het debat. Hè? Heb je dat ook gehoord? Dat zag ik hij zei van, de... ja, nee, sorry, ik kan echt niet meer met nee, deze... Nee, maar over laffe tackles gesproken. Weet je, teruggetrokken uit het debat. Hij heeft laten zien met die tweet over dat neergestorte vliegtuig. Dat hij zei dat Rutte meer geïnteresseerd is in witte dooien dan in zwarte dooien. En dat had dan met gaas te maken. Dat hij compleet gek is. Quincy Gario is een compleet idioot. Maar wat ik dus wel heel aardig vind, is dat al die mensen die er achteraan zijn gegaan, van hobbelen, net als Sunny Bergman en al, en dat soort leuke linkse wijfies. Ja, die zijn dus achter een racist aangelopen. Alleen, dan deze racist was daar niet wit. Het is echt te gek voor woorden als je bedenkt, want ik hou me dan wat met de internationale politiek vooral bezig. Als je bedenkt hoe urgent al die kwesties zijn, zoals Oekraïne en ISIS en noem maar op. En dan kom je naar Nederland en dan hoor je waar ze zich hiermee bezighouden. Namelijk Zwarte Piet en er was ook iets met de fietsenbelasting. Kijk naar de tering. Komt de fietsenbelasting? Ja, komt fietsenbelasting. Akker mij het rotte. Toen dacht ik van nou, we zijn weer thuis. Weet je, dat is toch wel erg dat die mensen... niet iets anders aan hun hoofd hebben kennelijk dan een en dat is misschien wel weer mooi. Hoe dan ook, de Zwarte Piet is dus nog steeds zwart, maar dat is niet omdat hij een neger is, maar omdat hij in de schoorsteen heeft gezeten. Ja, maar wacht eventjes. Ik wil toch even wat vragen. Wat wil je vragen? Nou, kijk, negroïde trekjes, hè, daar moet hij dan vanaf. En dan moet hij zijn gouden oorbellen inleveren. Dan vraag ik me af, zijn gouden oorbellen een negroïde trekje? Dat weet ik niet. En zo ik moet ja. eerlijk zeggen dat ik me nooit heb afgevraagd. Nee, maar dat is een beetje het probleem, hè? Ja. Dit is de diepere laag van de Zwarte Pieten discussie. Het ging om zijn kleren. Ja. die moeten zwart. Want hij moet door die schoorstenen en dan moeten die kleren ook zwart zijn. Ja. Anders is het niet geloofwaardig dat hij zwart is. En die rode lippen dan? Geen kroeshaar en geen rode lippen, want die krijg je niet in de schoorsteen. Maar stel nou dat je door de schoorsteen gaat, hè, en je gaat met je bakkers over dat ruige metselwerk. Dan kan je toch best rode lippen van krijgen. Ik denk dat het voor alle partijen... En tegenwoordig open haard. Ook dus dan, verbrande lippen. Verbranden, dan gaan ze ook rood. Ja. En weet je wat er gebeurt als je met stijl haar met je kaners te dicht bij vuur komt? Dan is het zo heet. Wat gaan ze dan doen, die haren? Krullen. Ja. Nou, ik vind en die oorbellen in de hoek van de negroïde... Zinnig element toevoegt. Nee, maar toch. Nee, maar er wordt ongelooflijk in een hoek gedreven. Ja. Iedereen met gouden oorbellen, die kan nu artikel 8... voor de rechten van de Europese rechten van de mens... zich in een vrijheid van leven beperkt voelen. Opgelost. We praten zo met je verder, Wiert. Je kunt bijna geen hekel aan hem hebben. Tenminste, ik wel bijna hoor. Maar toch heeft meer dan de helft van de mensheid dat wel. En het gaat natuurlijk over ons mensenmens. De man die net aan het woord hoorde. En de komende 28 minuten wederom. La vie, Jan Roos. Vorige week zet ik op Twitter voor de grap de tekst. Ik ga een enorme verzetsdaad verrichten. Ik hang een Nederlandse vlag op. Een grapje met een diepe onderlaag. Namelijk dat ik me steeds minder thuis voel in mijn eigen land. Nog een week verder zei de PvdA Den Haag... naar aanleiding van de uit de hand gelopen anti-ISIS-demonstratie... dat met de Nederlandse vlag door de Schilderswijk lopen... een provocatie is voor de bevolking aldaar. Een Nederlandse vlag is provocatief in Nederland. Dit zegt zo verschrikkelijk veel. Namelijk dat de PvdA nog gekker is dan we hadden gedacht... En we dachten al dat deze club al behoorlijk gek was. En het zegt ook iets dat sommige wijken in dit land geen Nederland meer zijn. Dat er zo verschrikkelijk veel allochtonen wonen... dat zelfs het rood-wit-blauw er niet meer welkom is. De situatie is gecreëerd door partijen als de PvdA. De multicultuur-minnend, linkswegkijkend Nederland... die voor islamitisch stemvee hun eigen vrouw nog in een boerka duwen. En nu spuugt ze zelfs op onze nationale driekleur... om hun moslimpjes maar tevreden te houden. Maar goed, de wijken zijn geen Nederland meer, volgens links en volgens de inwoners. En laten we dat dan maar accepteren. We zullen niet meer demonstreren in de Schilderswijk. We zullen daar niet meer rondlopen. We zullen nooit meer een vlag dragen dat de inwoners niet bevalt. Nooit, maar dan ook nooit, zullen we dit grondgebied meer als Nederland zien. Veel plezier met jullie eigen landjes in ons land. Nu even iets anders. Vanaf heden ook eigen verantwoordelijkheid nemen. En niet langer van het belastinggeld van die verschrikkelijke Nederlanders leven. Alle uitkeringen stoppen per direct. Geen cent subsidie meer naar de buurthuizen al daar. En alle andere onzin. Geen politie, brandweer, post, straatverlichting, ambulances, reinigingsdienst. En gaan ze nog maar even door wat de Nederlanders betalen. Want als je onze vlag al provocatief vindt, dan wil je ook vast niet ons geld. Veel plezier en de groetjes. Stukje kwaliteitsradio naar de mensen toe, zeg ik dat maar. Nou ja, en ja, er is het niet genoeg opinie in Nederland. En fijn dat je er een beetje je bijdrage aan levert. Nou, het is heel duidelijk of de vrachtwagens nou eindelijk in Luhansk zijn. Of dat het Oekraïense leger er eerder was. Maar we gaan in ieder geval een rondje brandhaarden doen met onze gast, correspondent en wereldkenner Wiert Duk. Ja, Wiert, je weet alles. Het schijnt. Als je zit te luisteren en dus niet te kijken. Naar, je kan ons dus ook zien op echtejanne.nl. Nou, maar je zit gewoon eenvoudig voor de radio. De bakkelieten, radiomeubel. Dan vraag je misschien wel af, wat is er aan de hand met de heren? Want ze smakken zoveel. Ja, nou, ons eten is net binnengekomen, na anderhalf uur. Die dus mocht je luisteren zo van uit. Pizza Deal in Hilversum. Godverdomme, zijn jullie een scheidje traag, zeg. Nou, dat was het dan. Ja. Er was geen reclameboodschap overigens, want het was echt... Hoe is de patat? Wel goed dat ze niet ruiken hoe het hier ruikt inmiddels. Nou, het begint hier een beetje op een soort dierencrematorium. Is Adeline al terug vanavond, of niet? Oh god, dat hoop ik niet, ja. Die heeft er een hekel aan als we de hele studio opstinken met eten. Ja, maar goed, ik denk dat ze wel tegengas kan geven. Kabouter. Wat is dat? Je mist echt elke grap vanavond, het is onvoorstelbaar. Laten we even verder gaan, Wiert. Wat zit er nou precies in die vrachtwagen? Die zijn water en slaapzakken en generatoren. En geen wapens in elk geval. En ook geen vermomde militairen. Dus dat is opgelost. Saai. Ja, heel saai. Maar het mysterie is, ze zitten maar voor de helft vol. Dus wat wilden die Russen nou met die andere helft? Dat weten we niet. Wat denk jij? Nou, Oekraïners dachten, die Russen die wilden die separatisten in die vrachtwagen meenemen en dan de grens terug over smokkelen, wat op zichzelf wel een goed idee is. Ik denk niks. Ik denk dat die Russen gewoon humanitaire hulp daar naartoe wilden brengen. En eigenlijk een beetje hoopten dat die Oekraïners op dat konvooi zouden gaan schieten. Want dan hadden zij een alibi om ja, in precies. Te want dat was het. Ze konden eigenlijk niet verliezen. Hè, als ze langzaam maar niet zo stom waren om zich te laten betrappen met wapens in die vrachtwagen. Dan was het ofwel ze mochten doorrijden, dan waren ze de held als ze komen goederen brengen. Ja. Of ze werden tegengehouden. Dan zeiden ze, ja, maar verdomme, ze kan toch niet verder. Wij proberen te helpen, dat kan niet. Ja. Of ze worden geweldig, helemaal geweldig beschoten. En dan is er elke reden om een conflict te maar wacht te even. Ja. Ik zit opeens te denken, hè? Doe maar. Want ik hou niet van al die complottheorieën, waar jullie zo met z'n tweeën zo diep in meegaan. Is er niet gewoon een tekort aan schone zuurstof in de Oekraïne? Dat ze daarom die vrachtwagens zo leeg die kant op stuurde met schone lucht uit. Nee, het schijnt niet. Zuurstofschuld heet dat, hoor, begreep ik van de week. Nee, dat schijnt niet het geval te zijn. Nee. Maar even serieus. Die lege vrachtwagens, zijn die er niet om wapens juist mee terug te nemen? Om zeg maar smoking guns te laten verdwijnen? Weet ik. Nou, als ik de Russen was, zou ik die wapens daar eerst maar eens laten. Iets anders is, die Russen zelf zeiden van er is veel, een aantal vrachtwagens is half leeg, zodat als sommige van die vrachtwagens kapot zouden gaan, dan kunnen ze de lading overladen. En dat is in Rusland een heel valide argument, moet ik zeggen. Dus de dingen gaan meestal heel kapot in Rusland. Dus, en ook auto's. Dus dat lijkt me wel een argument wat. Maar laten we nog even terug in de zeer korte geschiedenis gaan. Er was ook zo'n verhaal van. Er zouden panzervoertuigen zijn, de grens zijn overgestoken. Ja. Zouden zijn vernietigd door Oekraïnse artillerie. Ja, maar die hebben. Ja. Collega's van ons. Is dat zo? Zijn mensen die hebben die boel de grens over zien gaan? Nou ja, dat zijn dus de collega's van The Guardian en The Telegraph en nog wat Fransen. Die hebben gezien dat daar iets van meer dan 20 panzervoertuigen de grens overstaken. En die hebben dat ook gefotografeerd. Hoewel op Twitter natuurlijk altijd nog mensen zijn die er niks van geloven. Maar goed, die hebben dat gefotografeerd. En vervolgens zeiden de Russen, of nee, de Oekraïners, die zeiden kort daarna van, wij hebben dat konvooi hebben bestookt en deels uitgeschakeld. En dat werd dan ook allemaal opgenomen door de persbureaus en zo. Ja. Alleen daarvan hebben we nog steeds geen beelden gezien. Dus ik geloof er niks van. Die Oekraïners hebben vast weer. Dat is waarschijnlijk Oekraïense propaganda. En die staat dan tegenover Russische propaganda die net zo heftig is. Nee, maar als Poetin ergens een aanleiding wil om Oekraïne binnen te vallen, zijn dat wel de dood van Russische militairen. Dus waarom zou hij dit niet aangrijpen dan? Ja, dat is ook zo. En dat. Maar daar is verder niks over gezegd. Ze zeggen we hebben een deel van die kolonne uitgeschakeld, maar ze zeggen niks over doden. Er zijn geen videobeelden, geen foto's. Dus, en de Russen hebben vervolgens gezegd, allemaal onzin. Maar om op je vraag te komen, natuurlijk moeten de Russen zeggen ze allemaal onzin. Want als ze zouden zeggen van ja, er zijn inderdaad Russische militairen daar doodgeschoten, dan erkennen ze dat ze daar partij zijn in dat conflict. Ja. En dat kan dus ook weer niet. Dus ze moeten ontkennen dat ze daar überhaupt mensen ter plekke hebben. Dus, Jezus, wat ingewikkeld. Het is allemaal vreselijk ingewikkeld. Dus als ze er waren, dan waren ze er niet. En als ze er niet waren, dan waren ze er ook niet. Zoiets. Maar het probleem is, het is op zichzelf al een ingewikkeld probleem. En dan wordt er ook nog eens van alle kanten gelogen. Zowel door Oekraïne als door Rusland. Dus op een gegeven moment zie je echt door de bomen het bos niet meer. En denk je nou, laat me even afwachten wat nou de uitkomst van die besprekingen vandaag in Berlijn is. Ja, is daar al iets over bekend? Nee, volgens mij niet. Toen we het studio ingingen nog niet, nee. Volgens mij, maar ik heb niet alles meer meegemaakt. In de Nederlandse pers wordt er voornamelijk gezegd van, nou ja, die Poetin, dat is een hufter. Ja. Dat is tuig. Nou, daar kan je misschien wel een beetje iets in vinden. Ja. En dus de wacht is dat die de Oekraïne binnenvalt. Maar dan moeten we met z'n allen knokken en een heleboel. Alleen er wordt een beetje schimmig gedaan over. Tenminste, juist niet schimmig gedaan over de Oekraïne zelf. Ja. Want hoe zit die regering in elkaar? Daar zitten toch ook mafketels in of wat? Nou ja, wat in het begin vooral gebeurd is, is dat het conflict enorm geframed is. Dat de slechterikken waren de Russen en de goeie, dat waren die mensen daar op die Maidan, op dat plein in Kiev. Mm-hmm. Want die hadden die verschrikkelijke president die dan weer een vriend was van Poetin, hadden ze verjaagd. En uiteindelijk zou er dus een soort westers modelachtig democratisch systeem naar Oekraïne komen. Ja, maar dat wilden ze ook heel graag. Het wilden ze allemaal zo graag. En Oekraïne zou worden opgenomen uiteindelijk in de Europese beschaafde gezellig volkerengemeenschap en zo. En dat is natuurlijk allemaal onzin. Alleen in de media werd het wel zo voorgesteld. Ja. Dus er waren ook behoorlijke lacunes in de informatievoorziening. Want een deel van die opstand op die Maidan, Die werd geleid, het geweld daarin werd geleid door nationalistische jongeren, zeg maar. Een soort stoottroepen van die Maidan. En dat zijn die. Die hebben dat zijn die fascisten waar ze het ook over hebben. Ja, dat zijn die neonazis. Eigenlijk, er vecht nu ook een bataljon nazis daar voor Oekraïne in Oost-Oekraïne. Ja, want die dreigen zelfs zich om te draaien om nu een van de minister af te zetten. Oh, is het weer zover? Ja. Dus en het onverstandige aan dat soort type berichtgeving is dat je dan vergeet dat je te maken hebt met de voormalige Sovjet-Unie. En in de voormalige Sovjet-Unie bestaan geen goede en slechte. Omdat dat systeem wat daar 70 jaar bestaan heeft van begin af aan alle mensen die nog een soort van geweten hadden en nog een soort van intelligentie ook en politiek normaal bewustzijn, gewoon uitgemoord en naar de kampen gestuurd. En wat er over is gebleven, heeft geen enkel een heel klein gedeelte daarvan slechts heeft een soort van democratisch besef. Dus als je dan gaat, of zoals wat de Europese politici bijvoorbeeld hebben gedaan, als je dan gaat denken dat die mensen die opstand op die Maidan hebben ondersteund, dat het allemaal soort modeldemocraten zijn, ja, dat is gewoon niet zo verstandig, omdat dat niet zo is. Beetje naïef. Wat vind je ervan dat ze in de Tweede Kamer een debat hierover hebben? En dat de regering dan zegt, we kunnen best wel goed zaken doen met die jongens uit Oekraïne. Er is helemaal niet zoveel aan de hand. Maar dat je dan later hoort dat Max van Wezel, een journalist, met die ambtenaren aan het praten is. En te zeggen, ja, we weten begon niet met wie we daar eigenlijk zaken doen. Wie aan welke goede kant is, we weten het niet eens. Nee, ze hebben ook geen idee. Omdat het land nog steeds wordt verdeeld is tussen oligarchen. Die daar de feitelijke macht, of de economische macht in ieder geval, in handen hebben. En die regering is gewoon enorm fragiel. Dat blijkt ook wel doordat er telkens regeringswisselingen zijn. Die premier heeft twee weken geleden, geloof ik, zijn ontslag ingediend. Dat werd vervolgens niet geaccepteerd door het parlement. Die premier is daar overigens neergezet door de Amerikanen ook nog eens. Dus die heeft sowieso al een beetje een hoe is hij daar neergezet door de Amerikanen? Hoe werkt zoiets? Ik bedoel, ik probeer me nu voor te stellen dat een Amerikaan komt die tegen het Oekraïns parlement zegt van hier is een premier die. Er is zo'n berucht afgeluisterd gesprek van Victoria Nuland, dat is de onderminister van Buitenlandse Zaken van Amerika. En die spreekt dan met de Amerikaanse ambassadeur in Kiev. En daar gaat het erover wie dan na de machtswisseling, zeg maar, de belangrijkste politieke vertegenwoordigers moeten worden. En dan zegt zij van wij willen. Jats noemen ze hem, Jats en Joek. En dat zegt ze tegen die ambassadeur. En de Europese Unie heeft op dat moment een andere voorkeur. En zij zegt dan in hetzelfde. Dat is datzelfde gesprek, waarin de krant zo'n ophef over lag. Ja, dus we hebben niks met de EU te maken. Wij willen gewoon die Jats en Joek. Nou, en kort daarna was hij premier. Dus op die manier wendt Amerika gewoon zijn invloed aan om daar gewenste politieke figuren naar voren te schuiven. Nou, de EU die. Hoor je nu niet meer eigenlijk in een conflict heel erg? Maar nee, doe je niet meer zo. Nee, wij zijn een beetje stil. Mevrouw Ashton is denk ik ergens te breien of zo. Op vakantie waarschijnlijk. Maar meneer Van Balen en meneer Guy Verhofstadt, die stonden lekker te gillen daar op dat Maidanplein. Ja. En nu zijn er natuurlijk mensen die geloven echt in complottheorieën. En die zeggen dat ze daar dus oorloghitsers zijn, ophitsers. Ja. Dat gaat misschien wat ver, maar ze hebben wel lopen klootviolen daar op het plein. Ja, maar dat is al eerder begonnen. In dat boekje wat ik geschreven heb over Angela Merkel begin ik met een soort gedetailleerd weer te geven waar dit conflict nou ontstaan is uiteindelijk. En het is begonnen met het aanbieden van door de Europese Unie van associatieovereenkomsten met allerlei voormalige Sovjet-republieken. Ja. En dat is vooral een Pools-Zweeds ding geweest. Die hebben Oost-Europese partnerschap hebben ze opgericht om weet ik voor wat voor reden. En een aantal dus van die voormalige Sovjet-republieken die binnen de invloedssfeer liggen van Rusland, althans dat vindt Poetin, dat associatieverdrag aangeboden. En je ziet ook dat de Poolse minister van Buitenlandse Zaken, Sikorski, die weer een vrouw heeft, en Applebaum, die een bekende Rusland bekende schrijfster over Rusland is en erg kritisch op Poetin. En Karel Bildt, die allerlei wilde tweets elke dag over Poetin en Rusland de wereld in schiet, waarvan je denkt, is hij nou een politicus of een activist? Die twee hebben dat plan doorgedreven. Is dat een soort van Oost-Europese boosheid van we pakken u terug voor wat jullie ons aangedaan hebben? Nou, ik vind dus dat de Europese politiek zich veel te veel heeft laten gijzelen door inderdaad die Oost-Europese angst voor Rusland, het wantrouwen van Oost-Europa voor Rusland, en die Sikorski is daar een vertegenwoordiger van, die willen gewoon zoveel mogelijk Rusland terugdringen uit die Oost-Europese regio, omdat zij van oudsher natuurlijk, en terecht ook, bang zijn voor Rusland. Alleen dan moet je dan als West-Europese naties, en vooral Duitsland... Pak dat tegenwoordig anders aan, dat idee. Nou ja, die moeten daar natuurlijk tegenwicht bieden en zeggen, jongens, we hebben ook allerlei belangen met Rusland. We kunnen niet zomaar de hele tijd Poetin lopen te beledigen en te schofferen. Want uiteindelijk krijg je een situatie waar inderdaad Van Balen en Verhofstadt op zo'n plein gaan staan roepen van wij hebben hier gewonnen. En dan op een gegeven moment slaat die Russische beer natuurlijk terug. Dat is in de geschiedenis altijd zo geweest. Dus dat zal nu ook gebeuren. En dat gebeurde ook. Dus in mijn ogen is het volstrekt onverantwoordelijk politiek geweest van Brussel. Maar ja, dat zal ook niet de eerste keer zijn natuurlijk. Nee, goed, je hoort ze ook er niet meer over trouwens. En meneertje Van Balen en Gietje Verhofstadt, dat heb ik niet meer gezien of gehoord daar. Nou, het laatste wat ik van Verhofstadt hoorde was dat hij nog steeds heel erg achter zijn optreden daar op de Maidan staat. Ja. Want die mensen wilden allemaal bij Europa horen en democratie in Oekraïne. En jij twijfelt er een beetje aan, of niet? Of nou, daar waren ze misschien ook wel heel gelukkig gebleven. Janukovic, die moest dan op een gegeven moment weg doen. Maar, nee, ik kan me wel voor. Ik was afgelopen week in Kiev. Ik kan me ook wel voor. En als je met die mensen spreekt, en vooral de jongeren natuurlijk, die zijn op een hele andere manier alweer gesocialiseerd, zoals het heet. Natuurlijk willen die graag bij Europa horen. En natuurlijk wil zij niet bij Rusland, dat kan me ook heel goed voorstellen. En een soort Europees land worden. Maar het probleem is, zij verwachten heel veel van Europa, omdat die Europese politici zoveel hebben lopen roepen. Maar als er dan op aankomt en Europa moet leveren zoals nu, dan heeft Europa niks te bieden natuurlijk. Want Europa heeft geen leger, ze zullen echt niks doen voor de veiligheid van die mensen. Dus ik vind, door al dat geroep voor eigen parochie eigenlijk, hebben Europese politici daar die Oekraïnse bevolking een worst voorgehouden en vervolgens gewoon niet thuisgegeven. En dat vind ik erg. Dus daar is een trein van gebeurtenissen op gang gekomen. Ja. En nu zitten we met een heen en weer doen van sancties. En een oorlog. Wie gaat dat winnen? De sanctieoorlog, daar heb ik het nu even over. Nou, Poetin heeft afgelopen week gezegd op de Krim in de toespraak van dit moet echt afgelopen zijn en we kunnen niet een internationaal conflict riskeren. Alleen Oekraïne, en dat wordt ook telkens maar niet op gewoon hardop gezegd, Oekraïne is daar die rebellenbolwerken aan het bestoken en ze willen het liefst gewoon doorzetten, omdat ze denken dat ze aan de winnende hand zijn. Dus ze hebben helemaal geen belang, of geen zin. Ze hebben wel belang in mijn ogen, maar zij hebben geen zin in de wapenstilstand. Want ze denken, we laten die Russen nu even goed zien. En volgens mij is het allemaal heel verschrikkelijk onverstandig. En er zijn al onder Duitse diplomatie overigens, van die Steinmeier, de minister van Buitenlandse Zaken, zijn al vaker momenten geweest waarop er een soort van akkoord lag en waarop Poetin zei, oké, nou, dan proberen we een wapenstilstand en proberen politiek of diplomatiek verder te onderhandelen. Zo. En het begon die Oekraïners weer te schieten. Dus maar Poetin, zo handig. Poetin kan dit dan dus niet verliezen. Want de EU gaat geen moer doen, de NAVO gaat geen moer doen. Dus de Oekraïne is overgeleverd aan de willen en het nukken van Poetin. Nou, ik denk waar hij op gokt is dat, kijk, op dit moment kun je zeggen, de Russen lijden wel onder die sancties. Hè? Je hebt zo'n grote oliemaatschappij, bijvoorbeeld Rosneft, die kan geen kapitaal meer op de westerse kapitaalmarkt krijgen. Die moet nu opeens 30 of 40 miljard van de eigen staat gaan lenen en zo. Dus het zijn allemaal wel problemen. Alleen de Russen zijn wel gewend om te lijden en de Russische bevolking zeker. Dus zo snel zullen ze die zich nou ook weer niet van de wijs laten brengen. Ik denk dat Poetin erop gokt dat er toch uiteindelijk een soort van in Oekraïne oplossing komt. Een federalisering van dat land, waardoor die Oosterse regio's dan meer autonomie krijgen en die bevolking ook enigszins tevreden wordt gestemd. Want die bevolking wil ook niet per se bij Rusland horen. Ze willen zich gewoon veilig voelen daar en niet door die machthebbers in Kiev bedreigd, want zo voelen ze dat. Nou ja, goed, die verbieden Russisch te praten. Nou, dus, dat voel je bedreigd, begrijp ik ook wel. Ja, dat was dus zo ongeveer het eerste besluit wat ze toen namen. Want we schaffen het Russisch af als tweede officiële taal. En dat besluit werd vervolgens weer teruggedraaid natuurlijk. Alleen het is natuurlijk een heel slecht signaal. Maar goed, ik denk dat Poetin daarop uit is uiteindelijk. Omdat hij ook wel weet dat er niet meer in het vat zit. En dat dan het Westen, vooral Europa en Duitsland, heel snel bereid zullen zijn om die sancties weer terug te draaien. Omdat er gewoon vooral voor Duitsland enorm veel geld mee gemoeid is. En handelsbetrekkingen en Duitsland wilde die zware sancties ook eigenlijk helemaal niet. We praten straks even met je verder. Dat wil ik zeggen, want we hebben even een tweet. Iemand anders, die gaat als volgt. Bekt lekker dat er nu een kalifaat in de Schilderswijk heerst, maar ik heb daar de afgelopen 6 maanden niks van gemerkt. Ongesluierd en soms kort gerokt. Wie zegt dat? Dat zijn nog eens teksten. Elsevier-journaliste Nicky Sterkenburg. Een hele goede nacht, Elsevier-journaliste Nicky Sterkenburg. Goedenacht, Janne. Hi, Nicky. Hey, Nicky, tweet van afgelopen week. De eerste keer dat ik op reportage ging naar de Schilderswijk, waarschuwde een buurtbewoner dat ik het niet zou overleven. Dat schrijf jij op Twitter. Waarom dacht je dat? Dacht hij dat eigenlijk? Ik weet het niet. Maar ik moet zeggen, het was een Joegoslaaf en volgens mij met een soort oorlogstrauma. Okay. Die waarschuwde mij heftig en hevig vooraf dat ik het niet zou moeten doen. Want ja, overleven is wel een reden dat je er niet ongeschonden af zou komen. Overleven is wel heftig. Ja, maar ze zeggen dat het een gekke Joegoslaaf is. Nou, over keel doorsnijden en alles. Ja, maar keel doorsnijden. Als wacht nou eens eventjes. Ik wacht wel even. Het was een gekke Joegoslaaf. Nou ja, hoezo? Er zijn overal gekke Joegoslaven. Ja, het stinkt wel van de gekke Joegoslaven. Hey, oké, dus 15 bezoeken later, je bent nog nooit bedreigd. Nee, nog nooit. Hoe kan het nou? Want is het toch is dat gewoon een lieve buurt, fijne mensen, niks aan de hand allemaal daar? Nou, ik zou niet zeggen dat er niks aan de hand is, want het is wel een levensgroot radicaliseringsprobleem. Alleen, ik heb er nog nooit vervelende ervaringen mee gemaakt. Ook niet als ik een kort rokje aandeed, dus nee, dat viel ontzettend mee. Het wordt een sharia-driehoek genoemd door bepaalde types. Er lopen dus ook allemaal van die mafketels van de ISIS rond. Maar eigenlijk zeg je van, het wordt dan een beetje overdreven. Nou, het zijn er inderdaad wel een aantal. En daarvan kan je ook niet zeggen dat het meevalt. Maar sharia-driehoek, ik heb nog niemand gezien die met zweepslagen door de wijk heen is gejaagd. En ik heb ook nog niemand gezien die daar publiekelijk gestenigd is. Dus wat dat betreft denk ik dat dat wel meevalt. Oké, je bent er heel vaak geweest. Vertel ons nou eens even in jouw eigen woorden. Hoe is het nou in die Schilderswijk? Wat gebeurt daar wel en wat gebeurt er niet? Het is een hartstikke gezellige wijk. Je kan er ontzettend lekkere broodjes eten en gezellig thee drinken. En die mensen zelf, die zijn de radicale groepen in hun wijk ook ontzettend zat. Die worden ook niet meer in het theehuis toegelaten en ook niet meer in de moskee. Wacht even, Nicky, jammer een vraag stellen. Nicky, even een vraag. Ja. Je bent toch niet zo'n GroenLinks-trutje, hè? Nee, absoluut niet. Ik werk bij Elsevier, dat weet je toch? Ja, dat weet ik wel, maar misschien hebben ze daar ook een soort van, laten we ook hoekje een GroenLinks, voor GroenLinks. Een GroenLinks, ja. Want je begon net wel de multiculturele samenleving droom op te noemen. Ik zei alleen dat je er lekker broodjes kan eten. Ja, lekkere broodjes. Waar je alcohol kan drinken, dus misschien moet je een keer met me meegaan. Oh, Nicky, ik wil graag een keer met je mee. Lijkt me gezellig. Nou Jan, dan doe jij maar verder, want ik heb die date binnen. Nou, ga maar door met je vrouw. Nou, dan hangen we op, denk ik. De date is binnen, dus het is mooi geweest. Hé, hey, maar luister eens. Je schrijft in Elsevier dat het klassieke model, waar mensen hebben het altijd over. Die mensen hebben geen kans, ze worden gediscrimineerd. Ze raken in de band van allerlei ronselaars, ze raken radicaliseren. Maar dat is helemaal niet waar, toch? Nee, dat klopt niet. Dat heeft de AIVD inmiddels ook wel toegegeven. Ja, maar de meeste van die... Van die jongens hebben ook echt een behoorlijk opleidingsniveau, is mijn ervaring. En zeker ook als je naar de sympathisanten kijkt. Er zit een ambulancebroeder tussen. Er zit een jongen tussen die bij een bank werkt. Er zit een jongen tussen die zelfs nog jongerenwerker is. Dus dat hele verhaal van het zijn zulke zielige jongens en ze zijn gediscrimineerd en ze hebben nooit kansen gehad. Ja, nee, maar dat horen we dus elke week. Dus we stellen nu even met z'n allen vast. Het is dus niet zo dat ze gediscrimineerd worden, geen kansen krijgen, achterstand enzovoort enzovoort. En dan radicaliseren ze, daar kunnen we allemaal niks aan doen. Arme schattenbouten, nee, het is dus anders. Ze radicaliseren volledig zelfstandig. Ze wenden zich af van de eigen groep en de moskee. En hoe komt dat? Ze zijn niet zielig, zwak en mislukt. Nee, ze hebben echt het idee dat ze moreel superieur zijn aan de westerse samenleving. Want ze vinden hoe komen ze daarbij? Losbandige alcoholisten. Ik kan je één vertellen. Er zitten hier 2 losbandige alcoholisten in de studio. Ja, precies. Nou, ze voelen zich moreel superieur aan jullie. Dus vandaar... Nou, dan hebben ze nog nooit een lekker stukje varkensvlees in de grill gehad. Eigen samenleving ertegen. Hoe kan je eigen ideaal ertegen. Hoe kan je je nou als kerel superieur voelen als je niet even lekker een bier drinkt en een varkenspoot kluift en de buurvrouw af en toe een veeg verkoopt? Dan ben je toch geen kerel, dan ben je een nicht. En ze dragen ook nog jurken, Jan. Sommige van die gasten hebben 2 vrouwen. Is dat jullie al gelukt? Ik zou eerlijk vertellen, ik heb daar wel eens over nagedacht. En ik dacht, ik ben mezelf met een enorme hoop werk. Het schijnt zo te zijn, hè Jan, dat vrouwen die bij elkaar samenleven... Ja, die gaan tegelijk ongesteld worden. Die gaan gelijk ongesteld worden. Dus dan zou je denken, dan heb je dus zeg maar konijn 1 ongesteld. Daar kunnen we heel goed bij konijn 2 slapen. Nee, allebei de rode vlag. Dus dat is niet de harde. Nee, Dickie, dat moet je ons niet hebben. Nee, sorry. Nee. 1 is meer dan voldoende. Jezus Christus. God allemachtig, wat een werk. Maar even... Waar waren we? Ja. Waar waren we nou? Dan zijn we weer de draad kwijt, Jan. Ja, dat komt door Nicky. Nicky. Op een gegeven moment was er dus een anti-ISIS demonstratie. Er worden ze tegengehouden door de politie. Want god oh god, het demonstratierecht geldt niet voor iedereen. Staat er tegenover, staan allemaal van die maffe jongens met ISIS-vlaggen te gillen en stenen te gooien. En dan wordt er gezegd, ja, het zijn er maar 6. Hoe kan dat nou? Want er waren er wel 100. Ja, er zijn daar genoeg jongens. Ik weet niet of jullie de Telegraaf hebben gelezen van zaterdag. Nee, sorry. Maar wel een interessante theorie in stond over dat veel jongens daar stoned op straat blowen. En het eigenlijk wel leuk vonden dat er wat reuring in de wijk was. Die hebben zich erbij aangesloten. Ja, want als ISIS echt zou komen, dan zouden ze waarschijnlijk de 3/4 van de moslimpopulatie in de Schilderswijk afknallen. Wegens, ja, niet deugd als moslim. Als je de ISIS-regels eraan oplegt, dan zou dat inderdaad het geval zijn. Nou, dat is lekker. Nee, maar Nicky, luister nou. Als je zegt dat zijn allemaal gekkies, die drinken te veel, die blowen te veel, die rollen met iedereen mee. Maar dat is toch precies het soort van vergoelijkingsgelul wat we altijd horen overal. Nou ja, ik vind het ook hartstikke goed dat de politie ook heeft ingegrepen. En dat er ook een stel raddraaiers gearresteerd zijn. Raddraaiers? Zijn je naar huis? Raddraaiers? Nee, rotjongens. Met dat eerste pro-Gaza-demonstratie had dat eigenlijk al moeten gebeuren. Nee, toen de journalisten belaagd werden. Nee, dat is nooit een probleem. Hè? Maar de vraag is dus, is het nou een serieus probleem? Of zijn het gewoon straatschoffies en qua jongens die je gewoon een tik met de knuppel moet geven? Dan is het wel over. Het is een serieus probleem, maar je moet ze ook hard aanpakken. Dus een lange lat erover? Absoluut. Kijk, dat is toch een vrouw naar mijn hart? Ja, maar tegelijkertijd zeg je bij WNL dat een demonstratieverbod helemaal geen zin heeft. Waarom niet dan? Omdat die jongens wel ergens anders gaan demonstreren. Ik bedoel, dat was vroeger van, betekent dit dat we geen pro-IS demonstraties meer zullen hebben? Nou nee, want die jongens demonstreren al 4 jaar. En ze hebben ook op het plein gedemonstreerd tegen het burkaverbod. En ze hebben ook op het museumplein in Amsterdam gedemonstreerd tegen die innocent of moslims. Okay. Ze hebben voor ambassades gedemonstreerd. Okay. Dus die stappen echt wel in de auto om ergens. Okay. Mag ik dan even een vraag stellen? Hebben die jongens dan geen baan? Nee, dat lijkt me niet. Sommige van hun wel. Maar die demonstraties zijn in het weekend. Oh, dat is lekker, ja. Ja, ik ben in het weekend ook altijd aan het werk. Ja, ik heb helemaal over demonstratierecht. Ik heb niet eens de kans om te demonstreren, Jan. En ik heb heel veel om te demonstreren, hoor. Nee, je hebt gelijk. Hey, maar Nicky, dat zijn dus de qua jongens. En we hebben dus de qua jongens. We hebben de keiharde ISIS-gasten die goed opgeleid en vanzelf die dat graag willen. Maar dan hebben we nog die enorme gematigde gemeenschap. Hoe zit het daarmee dan? Dat is wel mijn ervaring. En die zijn het ook flink zat. En daarom zijn die jongens dus ook niet meer welkom in de moskee. En zijn ze ook niet meer welkom in het theehuis. Dus jij zegt nu, we hoeven ons geen zorgen te maken. Het zijn een paar radicalen, een paar qua jongens. Maar de rest van die lieve moslims, dat is schattig volk. En die menen het niet kwaad. En daar hebben we niks van te vrezen. Dat is jouw ervaring. Als je het zo kort door de bocht wil stellen, dan... Ja, dat wil ik graag, ja. Van de Schilderswijk heb je niet zoveel van te vrezen, hoor. Dan kan je prima vertoeven. Nou, ik vind het hartstikke fijn om te horen. En ik vind aan de andere kant wel een beetje zielig voor de jongens van ISIS dat ze sociaal worden uitgesloten vanuit het theehuis. Je zegt, godverdomme, je staat de hele dag te schreeuwen met ISIS-vlag. Heb je wat trek in de kopje thee? Heb je een droge bek? Ja. Denk je dat ik ga een kopje thee drinken? Zeggen ze, nee meneer, nog geen thee voor jou. Zandemieten op, geen kopje thee voor jou. Leuk, joh. Naar een islamitische staat. Ik bedoel, een deel van hun vrienden zit er al. Dit zijn gewoon daarachter blijven. Dat vroegen wij ons ook al af. Nee, waarom dat vroegen wij ons helemaal niet af. Ik wel. Waarom gaan we niet gewoon lekker naar een islamitische staat? Als je daar zo leuk vindt, ga dan. Nou ja, deze groep was oorspronkelijk echt veel groter. En de Universiteit van Nijmegen deed daar ook onderzoek naar. Alleen ja, toen kwam Syrië en toen was 90% van hun respondenten was in één keer vertrokken. Dus dit zijn de achterblijvers. De bangerikkies. Vooral het idee hebben dat ze heel hard moeten blaren, zodat ze ook iets kunnen doen. Hé, Nicky, wij hebben dus een date. Dus nou, toppie. Ja, lijkt me een puik plan. Lekker in de... Ik ga even lekker thee drinken in de Schilderswijk. Ik vind het allemaal best. Ik ga dag, Nicky. Drinken, hoor. Ik vind thee niet te zuipen. Nou, nee. Fijne nacht. Sterkte nog, jongens. Dankjewel. Dag, Nicky. Sterkte, Burg. Doeg. Dag. Echte jammer. Wiert, jij hebt natuurlijk ook bij de Elsevier gewerkt. Ja. Die Nicky Sterkenburg, is dat een beetje een lekker wijf? Die kwam toen na mij. Oh, die is een soort niet. Van mijn opvolger. Dus ik kan het jullie niet zeggen, jongens. Ja, ik helaas. Heb dus nu een date met vertellen. Ik heb een date met een stem. Ook wel dat jij dit programma, dit bloedserieuze opinie en actualiteitenprogramma gebruikt als dating site, vind ik ook wel triest, hoor, eerlijk gezegd. Hoe kan je nou een radioprogramma als dating site? Hoor je nou wat je zegt? Oh, ouderwetse kut die je bent. Bedoel. Nee, je kan dat niet. Een radioprogramma als dating site. Nee, ja, dus kan ik een ouderwetse kut zijn? Hoe kan dat dan wel? Nou, dat kan toch wel? Nee, dat kan niet. Nee, maar een dating site is een website. Ja? Goed, sorry, een datingplaats. Een dating platform. Een dating... Nou, je punt wordt er niet sterker op. Ik vind het heel flauw. Van de Oekraïne naar de Islamitische Staat. We praten verder met journalist, schrijver en Duitsland-correspondent Weird Duck. En dat is Fries, dus geen grapjes over eenden. Dank u wel. Smaakte de friet een beetje weird? Ja, maar gelukkig is hij nu weg. Ja, het is wel. We hebben net voor hen die dus geen webcam hebben, moderne mensen, maar gewoon luisteren bij de oude Bakluut Radio. Het eten is weg en op. Nou, ik heb een halve kinderboerderij naar binnen geschoven. Zo, God, geleerd, doet pijn. Maar wat er een mixed grill, wat zat erbij? Alles was in blokjes gesneden. Ja, maar herkende je iets? Nee, ik was totaal onherkenbaar en was ook niet tevreden. Maar ja, ik had zoete sperrips, goed hoor. Echt? Zoete sperrips? Nou, je kan het hebben. Nee, jij trekt volle zalen. Hé, doe niet zo kinderachtig, man. Je gaat een beetje sterke burger uit, joh, wijf. Ja, gaat je met twee met anderhalve been in het graf, man. Want loop je dat haantjesgedrag. Goed, Wiert, we hebben besloten dat jij ook verstand hebt van het Midden-Oosten. Mooi. En, nou... Het is toch wel sterk dat... Wij vinden het sterk dat het toch weer het Westen is. Hè? De Amerikanen, Cameron van Groot-Brittannië, heeft zich vandaag weer aangesloten. Het wordt weer, het Westen dropt weer bommen op ISIS. En nou ja, de Assad van Syrië heeft vandaag een beetje geholpen. Maar waarom nou weer wij? Waar blijven de grootmachten uit de regio? De Turken, Saudi-Arabië, Iran. Hoe zit het? Nou, maar waarom is het moet je niet op rekenen. Wat nog veel erger is... Nou, waarom niet dan? Is omdat die doen niet mee. Wat zo irritant is, is dat in Duitsland bijvoorbeeld... is een veel grotere, nog anti-Amerikaanse stroming dan hier in Nederland. Dus anti-Amerikanisme is daar wijdverbreid. En Amerika krijgt altijd overal de schuld van... Alleen zijn het altijd de Amerikanen die de kool uit het vuur moeten halen. Zoals nu ook weer, toen die Jezidis gered moesten worden. Maar die Duitsers die zijn vergeten dat de Amerikanen ons bevrijd hebben van de Duitsers. Ja, ze hebben van de Duitsers gesproken niet bevrijd. Nee, ja. Nee. Als je lang in Duitsland zit en je wordt telkens geconfronteerd met het anti-Amerikanisme daar... dan begin je zo langzamerhand te denken van... hebben zij de Amerikanen misschien ooit niet als bevrijders binnengehaald... maar heel lang als bezetters gezien. En is daardoor misschien ook de neiging zo wijdverbreid... om die Amerikanen op die manier te bekritiseren. Maar Duitsland nogal links is... Ja. En het is hip onder linkse mensen om Amerika vreselijk te vinden. Ja. God, ja, ik ben hier links, godzijdank niet. Ja, dat heeft misschien wel met... Nou ja, laten we niet onaardig blijven worden. Nee. Maar ik begrijp nooit helemaal waarom je dus Amerika dus als vijand ziet. Want dat is namelijk de enige die ons nog helpt in het Vrije Westen om vrij te blijven. Ja, dat zie jij zo en wij misschien. Maar in Duitsland zijn er dus krankzinnig veel mensen. En dat komt ook doordat Oost-Duitsland zo lang onder het Sovjetblok is geweest. Die bijvoorbeeld veel meer vertrouwen... Ja, je gelooft het niet. Maar die hebben dus gewoon meer vertrouwen in Poetin en Rusland. En die vinden we moeten met Rusland en Poetin een strategische verhouding hebben. In plaats van met de Amerikanen. Want de Amerikanen doen niks anders dan in de wereld allerlei oorlogen beginnen. En dan een soort puinhoop achterlaten. En dan ontstaan er allemaal toestanden zoals daar in Irak. Waar natuurlijk ook wel weer iets in zit, maar goed... Ja, er zit wel iets in, maar ondertussen zijn zij dus de enige... Ja. die nog eens een keer een voedselpakket op een berg droppen... of een bom op de ISIS-eikels die daar beneden staan... Ja. om hele volkstammen uit te moorden. Daar kun je toch niet omheen? Nee, en dat is ook zo. Maar nu zijn zij ook de enige vaak die überhaupt in staat zijn om zoiets te doen... omdat hun mogelijkheden natuurlijk gigantisch veel groter zijn dan die van anderen. Ja, dan wil ik even... Wie, mag ik daar even op reageren? Ja, nu ik er toch zit... ze flikkeren een paar bommetjes neer op die gasten. Dat is helemaal niet zo grootschalig. Mm-hmm. En wij hebben toch ook F-16's? En een tankvliegtuig? Kunnen wij dat toch ook doen? Ja, maar dat krijg ja, het nou. Zijn toch... Het land binnenvallen wordt een beetje lastig met die arme tierige defensie van ons. Maar we kunnen toch wel even een paar bommetjes gooien op ISIS. Ja, maar Europese landen die spelen sowieso altijd via NAVO. En NAVO zijn er veel... Zijn wij een beetje stelletje Gaylords in Europa? Qua dit? Nou ja, Europa is natuurlijk van de soft power. En de Verenigde Staten en landen als Rusland die zijn van de hard power. Nou, dan noem je de gekke Rusland. Dat vraag ik me dus ook al af. We zijn niet alleen maar Europa en Amerika in de wereld. Hè. We hebben de Russen. Die toch wat willen ze graag serieus genomen worden op het wereldplatform. We hebben de Chinezen die toch werkelijk overal in godse malle moerner zitten. En hun invloedssfeer is gigantisch. Mm-hmm. Waarom stappen dat dan dat soort... Nou ja, dan heb ik het niet eens over de nieuwe economieën. Of waar zijn die allemaal dan in het hele verhaal? Je bedoelt, waarom helpen die niet daar? Rusland, die kan er ook zeggen, ik ben ook een grootmacht, die Poetin wil alleen maar grootmacht zijn. Oh, best wel belangrijk. Nou ja, waarom wil hij dan niet daar zijn? Die willen daar wel zijn. Kijk, wat heel bedenkelijk is in het hele conflict tussen Oekraïne en Rusland en het Westen, is dat zich dit helemaal niet had moeten afspelen. Wat zich had moeten afspelen is dat het Westen en Rusland samen de politieke islam en het jihadisme hadden aangepakt. Wat de Russen ook wel doen... Ja, dat is Syrië al misgegaan. Ja, maar de Russen die steunen ook niet voor niks die Assad... omdat ze denken, die treedt nog in ieder geval op... tegen die religieuze gekken daar. Want Rusland heeft ook grote problemen gehad... in de Caucasus en in Tsjetsjenië en elders. Ja. Met dat soort types. Dus je weet heel goed wat voor types dat zijn, die koppensnellers. En ze doen niks liever dan die uitroeien. Want zo zijn Russen ook alweer. Heeft het Westen de verkeerde kant gekozen in de Assad-situatie? Nou, het Westen heeft in ieder geval de foute mensen daar... bewapend. Maar je kunt moeilijk een partij kiezen voor Assad. Alleen het Westen heeft veel te naïef vaak opvattingen over wie ze dan moeten steunen. Arabische lente, weet je dat ja, nog? Ja, Arabische lente, al die onzin. Ja, was leuk. Oké, okay, maar als Rusland er zo pragmatisch is, hè, dat zeg je eigenlijk. Ja. Het zijn heel pragmatische dingen. Ja, liever Assad dan dat soort tuig. Ja. Maar waarom zeggen ze dan niet heel pragmatisch van wij hebben ook nog wel wat MIGS en we droppen ook wel een zootje bommen? Omdat ze natuurlijk ook heel fijn vinden dat als het Westen in de problemen komt... Kijk, ze hebben allerlei andere geopolitieke belangen ook. En bovendien zijn ze op dit moment zwaar in conflict met het Westen. Dus ze zijn absoluut niet geneigd om nu de helpende hand uit te steken. Ze denken, jullie zoeken het maar uit als je daar problemen ziet. En het is ook niet zozeer dat de Russische macht hebben zich nou zo enorm zouden bekommeren om die jezidis daar. Want het morele aspecten zoals in de Amerikaanse politiek wel meespelen. Die spelen bij Russen eigenlijk nooit. Dat is allemaal realpolitiek en het gaat om de eigen belangen en het verdedigen daarvan. Dus als daar een volk wordt uitgemoord, dan... Lekker belangrijk. Dat, ja, precies, ja. Dus dat humanitair komen zij niet te hulp of zo. Alleen op dit moment is het nu eenmaal zo dat de westerse en de Russische belangen, wat betreft de opkomst van die buitengewoon psychopathische islam, laten we het zomaar eens gaan noemen daar, dat die overeenkomstig zijn. En dat samenwerking daarin noodzakelijk zou zijn geweest en eigenlijk is, alleen dat wordt totaal belemmerd door die idiote situatie in Oekraïne, die vermijdbaar zou zijn geweest in mijn ogen. Nu was er ook een ISIS-demonstratie in Duitsland, daar heb ik foto's van gezien. En dan kwam de ME, die spoot een paar liter pepperspray in die gasten in de ogen. Ja. Liet ze op de grond liggen en daarna werden ze afgevoerd. Dat verwacht je dan niet in zo'n links-Duitsland. Terwijl we hier in Nederland, nou ja, met zo'n burgemeester van een artsen, die staan op de voetje vrij met dat soort types. Ja, maar in Duitsland zijn ze wel gewend. Kijk, Duitsland is wel links, maar ze zijn heel erg van de rechtsorde. Bescherming van de rechtsorde. Ja. Omdat die in het verleden veel ernstiger dan in Nederland zo zwaar is aangetast door de RAF. Maar ook door die neonazis bijvoorbeeld. Hè, die daar op zo echt zo'n killing spree zijn geweest. En iets van 12 Turken of zo hebben omgelegd de afgelopen jaar. De zwarme moordheden. Dus, precies. Dus ze hebben ervaring met extremisme dat heel gewelddadig is. Hebben wij niet. En zij wel. En zij zijn dus heel bewust ervan hoe dat uit de hand kan lopen. Ook omdat extreem linkse rellen bijvoorbeeld in Hamburg en zo... die kunnen ook totaal uit de hand lopen. En er is heel veel geweld, echt van beide kanten enorm veel geweld. Maar dan treedt de politie ook keihard op. Heel anders dan hier. Ze deescaleren niet. Wat hier dan de trend is. Maar ze spuiten inderdaad die pepperspray erop. En dat heeft met het verleden te maken. En ook gewoon met het Duitse wil om die constitutionele orde te bewaken. Daar moet je niet buiten treden. Ik zou toch best wel graag nu weer een klein provincietje van Duitsland willen zijn. Want het optreden van de Nederlandse politie geeft me nou niet echt veel vertrouwen. Dan denk ik, joh, ja, wie is er nog veilig hier op deze manier? De-escalatie, dat betekent namelijk, we kiezen partijen voor zeg maar de grootste risicogroep. En de rest kan de pleuris krijgen. Het zit gewoon in de Nederlandse genen. Ik sprak toen tijdens die missie daar in de Oekraïne, die onderzoeksmissie daar, zeg maar, met Abelsberg, die leider van die missie, toen in Kiev. En daarvoor waren immers geluiden geweest van waarom gaan we sturen niet gewoon stel commando's op af. En die zetten dan het terrein af en dan kunnen ze daar zoeken. Ja. En wat ik ook wel een goed idee vond eigenlijk. Want dan heb je in ieder geval, je laat zien hoe belangrijk het is. En dat er niet met jouw mensen gesold moet worden en met de lijken van die mensen. En Abelsberg die zei dat achteraf, zei hij, is het heel erg goed geweest dat we dus ongewapend naar binnen zijn getrokken, dat we tegenover die macht en die agressie daar onze humaniteit en een beetje ook onze naïviteit hebben laten zien. Is dat goed? En dat vond hij. Want staat er gewoon voor lul. Want daardoor hebben ze zoveel dus uiteindelijk nog teweeg kunnen brengen, vond hij. Nou ja, dat is typisch Nederlandse positie. En ja, je kunt daar over twisten. Ik vind het ook niet altijd even handig. Ja, hoe dan ook. Minister Timmermans heeft nu ook eindelijk dan een brief aan de Kamer geschreven. Eerst vond hij dat het lot van de minderheden wel overgelaten kon worden aan de Iraakse grondwet. Die zou ze wel beschermen. Ja, tuurlijk. Kennelijk heeft hij ingezien dat dat misschien toch niet gaat werken. We sluiten militair ingrijpen niet uit. Maar belangrijker misschien. Er gaat ook van alles in het geweer gebracht worden tegen terugkerende jihadis en extremisten in Nederland zelf. Wat vind je daarvan? Nou, eindelijk. Die moet je natuurlijk onmiddellijk oppakken. En dat zijn die jongens die gewoon met afgekafte hoofden daar op foto's staan. Zo, dat soort types. Dus die moet je het lijkt onmiddellijk arresteren. Ja, dus in ieder geval pakken ze hun studiefinanciering en uitkeuring af. dat is dan alvast iets. En mogelijk worden maatregelen tegengenomen. maar hoe stel jij je dat voor? Ja, kijk, het is ook zo merkwaardig in Nederland dat ze niet begrijpen. Je hebt hier gewoon met zware criminelen te doen. Dus dit zijn moordenaars. Dus, geen misleide jongetjes zelf getraumatiseerd terugkomen waar we veel thee mee moeten drinken. Nee, het zijn criminele geesten met een criminele mentaliteit die daar moorden plegen en mensen onthoofden, noem maar op. Dus die moet je oppakken, arresteren en zo lang mogelijk wegzetten, lijkt mij. Mooi. Wiert, we praten straks met je verder, want we gaan eerst even naar het journaal van 1 uur en daarna zijn we terug met Wiert Duk bij de echte Jannen. Want de echte Jannen, die slapen nooit. Nou, tenminste, ben je weer wel. Waar strak is dan? Ja, ik slaap nu al eigenlijk. Het is 1 uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het overleg in Berlijn tussen Oekraïne en Rusland heeft geen concreet resultaat opgeleverd. Rond middernacht kwam er een eind aan de besprekingen die 5 uur hebben geduurd. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Rusland spraken in de Duitse hoofdstad met hun ambtgenoten uit Duitsland en Frankrijk. De Duitse minister Steinmeier sprak na afloop van een kleine toenadering tussen de Russische minister Lavrov en de Oekraïnse minister Klimkin. Het was voor het eerst in weken dat er rechtstreeks contact was tussen de twee landen. Op de agenda stonden een staakt het vuren en effectieve grenscontroles. De komende dagen beslissen ze of de gesprekken worden voortgezet. De ministers gaan eerst overleg voeren met hun eigen regeringsleiders. Koerdische militairen zijn erin geslaagd een dam te heroveren die sinds 2 weken in handen was van de IS-strijders. Het gaat om de grootste dam van Irak bij de stad Mosul. De Koerdische troepen werden geholpen door Amerikaanse en Iraakse luchtaanvallen. Het Amerikaanse leger zegt dat het de afgelopen dag 14 luchtaanvallen op IS heeft uitgevoerd. President Obama komt halverwege zijn vakantie in Martha's Vineyard terug naar Washington voor overleg over de situatie in Irak en de spanningen tussen de politie en betogers in Ferguson. Obama is daarover in Martha's Vineyard al diverse keren bijgepraat. Mogelijk keert hij terug naar Washington omdat er in de VS nogal wat kritiek is op het feit dat hij 2 weken op een vakantieeiland zit, terwijl er in binnen- en buitenland onrust is. Roger Federer heeft voor het eerst in 2 jaar tijd weer een Masters-titel op zijn naam gebracht. De 33-jarige Zwitser won het toernooi in Cincinnati door de Spanjaard David Ferrer in de eindstrijd te verslaan in 3 sets. Het is de 6e keer dat Federer het toernooi in Ohio op zijn naam weet te brengen. Het weer op veel plaatsen regen en motregen, vooral in het zuidoosten. Ook overdag is het wisselvallig met kans op onweersbuien. Het is 's middags hooguit 17 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig en koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Ja, welkom terug bij de Echte Janne, de radio van Pound. En ik ben dus Jan Roos. Jij bent ook Jan Roos. En wie ben jij? Dat weet je toch wel, gekkie. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. Je kunt bellen met echtejanne of voicemail op 06-3000-9009. Maar zoals je weet, verdwijnt je boodschap dan in het grote niet. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat je denkt, ik wil het toch kwijt en ik wil toch iemand bellen. Ga gerust je gang, wij luisteren. Niet af. Wat we wel doen, is even verder praten met onze hoofdgast Wiert Duk. Over het leven in Nederland en de dreiging van de psychopathische islam, dacht ik zo. Ja, want we hadden het net over dat Duitsland dat even wat beter aanpakt. Liever gezegd, wij hebben een burgemeester van Aartsen. Nou, je schaamt je toch echt dood voor die man. Hoe zie jij... Heb je dat... tegen die van Aartsen? Ja, kom op zich, laffe tackle. Nee, maar de politieke elite, om het zo maar te zeggen, begrijpt die iets van wat er gaande is met de islam in Nederland? Nee, nou, deels misschien, maar weet je, dat is ook niet zo eenvoudig. Ik was in de jaren 90 bij de correspondent geworden in Moskou en ik kwam ook gewoon uit Nederland. Uit een soort van Nederland zoals nu. Niet meer helemaal dit, maar goed, vergelijkbaar. En toen raakte ik in mijn eerste oorlog verzeild daar. En En hoe kwam dat? Zat je aan iemands vrouw? Nee, het was een echte oorlog. Oh. En die ging om afscheiding van Tsjetsjenië en noem maar op. En ik kwam in zo'n dorpje met allemaal van die oude... Nou, wat we nu ook de hele tijd op televisie zien. Van die oude Tsjetsjenen en de Tsjetsjense families en zo. Er kwamen al Russische gevechtsvliegtuigen over. En het hele dorp stond naar die vliegtuigen te schreeuwen. En net te doen alsof ze die zouden neerhalen. En er stond ook zo'n klein ventje met zo'n enorm zwaard. Stond daar met dat zwaard, een ventje van 7 of zo, met het zwaard te zwaaien. Ja. Dus ik zeg zo met mijn Nederlandse naïeve houding van, hey, jongen, rustig maar en zo. Zegt die opa van het jochie die daarnaast stond, die zegt, hoezo rustig maar? Ik wacht op de dag dat hij zijn eerste hoofd eraf hakt. En dus toen wist ik ongeveer in welke omgeving ik terecht was gekomen. En je moet het misschien echt zelf ooit meemaken in die omgeving. Tijdenlang in zo'n situatie rondlopen en die mensen leren kennen, die mensen spreken, voordat je eindelijk eens begrijpt met wie je nu precies te maken hebt. Ja, wat je wil zeggen is dat de Nederlandse politiek gewoon geen voelsprieten in de maatschappij heeft. Nou, ze hebben gewoon geen idee met wie ze werkelijk te maken hebben. Als je dit soort jongens die daar naartoe gaan en die daar hoofd aan afhakken en die daarmee poseren op Twitter en internet, als je die als jongens met de kans, hoe schrijven ze die, kansarm of met een probleem of zo? Kansjongeren. Ja, het kansjongeren. Als je die zo blijft zien, ja, dan ben je natuurlijk, dan begrijp je echt niet waar het over gaat. Dus, maar ja. Die politici hebben vaak helemaal geen ervaring met dit soort situaties. En ook niet met dit soort jongens. Weet je misschien waar de zwijgende meerderheid is van de moslims in Nederland? Die hoor je niet zo vaak. Ja, maar die zeggen, dit is niet ons probleem. Want wij vinden ISIS of IS, dat vinden wij niet de vertegenwoordigers van de islam. Dus waarom zouden wij ons daar druk om moeten maken? Dat zou net zoiets zijn als dat wij als zogenaamd christenen, zeg maar, de straat op zouden moeten gaan. Omdat daar ergens in de Zwarte Kousengemeente kinderen worden misbruikt. Nou, dat zo. Zouden de rest van de christenen wel sieren, ja. Ja, maar dat ze zouden niet de verantwoordelijkheid voelen om dat te doen. Nee, maar het is toch hetzelfde dat de Rooms-Katholieken zeggen, ja, we hebben niks te maken met kindermisbruik. Ja, een onderdeel van de Rooms-Katholieke Kerk wel. En dus jij ook. Het is misschien niet, weet je, ik heb je die zelf gedaan. Ik heb die vergelijking wel eerder gemaakt. Kijk, je hebt hooligans bij Ajax en je hebt gewoon lieve vaders die met hun kindjes gaan kijken. Ja, maar het zijn allebei Ajaxiden. Oké, en dan slaan die hooligans van Ajax slaan weer een paar mensen in elkaar en moeten dan ook die familie, familievaders zo met hun kinderen de straat op gaan om te protesteren. Nee, dat van die hooligans. Maar je kan me niet zeggen dan van, ja, maar dat zijn geen Ajax-supporters. Nee, maar volgens mij is het een heel ander probleem. Oh. Namelijk dat bijvoorbeeld als er weer conflict is rond Israël en Gaza, dat dan wel allerlei demonstraties plaatsvinden. En dat je dan ziet hoe totaal anders de perceptie van dat probleem in bepaalde kringen in Nederland is dan in kringen van mensen die hier al langer zijn, laten we het zo zeggen. En die werkelijkheden die zijn totaal verschillend. En het probleem is dat wat vroeger een high-trust society was, namelijk Nederland, dat het een low-trust society aan het worden is, met alle problemen van dien. En daar is de Nederlandse politiek volgens mij nog helemaal niet op ingespeeld. En dat zou wel moeten, omdat die ontwikkeling lijkt mij helaas onontkoombaar is. Nou, Wierdok. Dit was een lesje sociologie, jongens, gratis. Hij was prachtig. Voor een prachtig. Het was een schitterend einde. We gaan er nog lang op kouwen. We bedankt gaan dat je weer verder met sport. Want de grote drie, Ajax, PSV en Zwolle, staan alweer soeverein aan kop. En wij vragen ons af, wordt het een saaie boel de rest van de competitie? Maar wie vragen we dat? Aan Leo Driessen. Sporten. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Dat was dus een motor. Ik hoor het, ja, te gek. Hey, Leootje! Het Zundapje. Het Zundapje, nou, ja. Nou, geen Zundapje, hoor. Wat was het dan? Die klinken heel anders. Dat weet jij toch ook wel, Leo? Kom op, zeg. Je bent zelf ook op een Krijtler of een Zundap. Wat was jij, Krijtler of Zundap? Honda. Honda? Doe normaal. Zo'n viertuig ding? Ja, Honda drie versnellingen. En die heb ik frontaal tegen een auto geplancheerd. Babyboomers. Ja, zullen we heel eventjes weer gewoon weer naar deze tijd gaan? Zo jammer. Hè? Je hebt een leg van een leuke, lekkere lange haar had en lekker op de dam lag te slapen. Oh, wat leuk was dat toen allemaal. Vrij heb je allemaal leven gemist, jochie. Maar geef je. Leo. En toen werden we eraf gerost door de Jantjes. Ja, precies. Leo. En dan vraag ik me dus nu wel eens af, hè, Leo. Maar jij bent natuurlijk hippie-pacifist en PvdA-lid. Waar zijn de Jantjes tegenwoordig? Want waarom komen de Jantjes niet uit de kazernes om in de Schilderswijk eens eventjes de boel schoon te vegen? Echte Jantjes. Ja. Heel geestig. Leo, het is... Ja, het is. Jan, ik heb een heel groot spandoek voor jou, hè, het AZ-stadion. Oh ja. Heemskerk groet AZ. Nou, dat is niet van mij hoor, want ik groet AZ helemaal niet namelijk. Oh, nou, dat stond er toch echt. Oké. Okay. Was jij bij die wedstrijd, Leo? Nee. Oh. Daar was je wel. Ik heb het wel gezien. Ik was in de studio en ik deed de wedstrijd Preußen Münster tegen Bayern München. Ben je gedegradeerd, Leo? Ach, wie is het afgelopen? Dan is het vreselijk dat Leo tegenwoordig in de studio naar Duits voetbal zit te kijken. Ik denk eerlijk gezegd dat de mensen als het... Het gaat niet goed met die carrière, hoor. Nee, maar dat heb ik ook wel eens. Ik krijg altijd moeilijke gevallen. Het gaat ook niet goed met jouw carrière. Het gaat uitstekend met mijn carrière. Nee, Jan, je hebt geen carrière. Okay. Tenminste, als je vindt dat huisman zijn een goede carrière is, dan gaat het waanzinnig goed met jouw carrière. Ik spreek jou over een week verder van. Maar goed, maakt niet uit. Wat zei hij? Kan iemand wat Telstar zei 0 uit 2. Wat, hè? Telstar 0 uit 2. Niemand verstaat je, Jan. Ja. Heb je dat dan niet in de gaten? Telstar 0 uit 2. Correcte melding. Hoe kan dat nou? Nou ja, als je twee keer niet wint. Ja, nou ja, maar hoe kan dat nou? Jij bent een kenner. Nee, vrijdag hebben we de eerste wedstrijd thuis gespeeld tegen Roda. Nee, de tweede. Ja, gespeeld tegen Roda. Ja? Ja. En dat ging erg goed. Alleen een beetje sneu verloren in de laatste minuut. Maar ja, goed. Die wedstrijd van maandag, dat was echt goed. Een parodie op een eerlijke competitie. Nou, zullen we maar eens even beginnen over voetbal? Snap je? Zullen we nu maar even beginnen over voetbal? Heel geestig. Maar ja, vind ik het erom met een gezeik over een kleine rotclub. Hey Leo! De competitie is natuurlijk nu echt begonnen. Want ik bedoel, PSV wint als een komeet. Kan dat? Kan je winnen als een komeet eigenlijk? Ja, ik denk het wel. En Ajax wint als ook een komeet. Ook als een komeet van AZ. Feyenoord speelt gelijk als een komeet. Twente speelt gelijk als een komeet. Nee, maar je kan... Vitesse speelt gelijk als je een komeet. Je kan niet gelijk spelen als een komeet. Waarom niet? Je kan alleen winnen als een komeet. Hè? Hoezo dan? Je speelt gelijk als... Leo, zeg gisteren het van. Wat van? Nou, wat vind je... Ik heb nog geen vraag gehad, hoor, tot nu toe. Oh, nee, maar je kunt toch gewoon een beetje meepraten? Je heeft PSV... Zijn we die vragen altijd? Ja, meepraten. Jullie zitten al door elkaar heen te tetteren. Heeft PSV zichzelf nu als titelkandidaat neergezet? 4 doelpunten van Memphis, hè? Oh. Memphis Depay, ja, geweldig. Geweldig. Ja. En wat het mooie is bij Memphis Depay is dat hij ook... ik heb gisteren die wedstrijd mogen doen, PSV NAC. En... ik heb gezegd, van een veelbelovende speler is het een veel waarmakende speler geworden. Nou, dat zie je maar zelden, hè? Ja, nee, vorig seizoen was het veel dingen dezelfde. Dat je naar binnen komen en dan schieten. En nu varieert hij heel veel. Het is een jongen met veel zelfvertrouwen. En ook een jongen die, als je hem na afloop plicht vraagt van waar zijn voetbaltoekomst ligt, nog eens zucht en zegt... Bij PSV. Nee, ik denk dat hij weggaat. Ik ben er bang voor. Ja, natuurlijk gaat hij weg. Jongens, dat is veel te goed voor PSV en die Mickey Mouse-competitie hier. Net als Daily Blind, die gaat ook weg. Dat zou heel erg jammer zijn. Ja, natuurlijk zou het heel erg jammer zijn, Leo. Maar ja, zo is leven nou eenmaal, hè, jochie. Ja, we hebben met jouw onzin gedreutel aan moeten, hoor. Ik probeer serieus op in te haken, maar ja. Ja, ik zit hier, je moet me zien, hè. Het is natuurlijk radio, weet ik wel. Allemaal. Maar ik leun een beetje achterover, ik laat Jan gaan. En ik denk, nou ja, het zal wel. Ja, daar heb je gelijk in ook. Hey, laten we eerlijk zeggen, NAC, dat stelde gewoon geflikken voor. Dus nou, leuk voor PSV, maar niks aan de hand. AZ-Ajax daarentegen, dat was echt wel een wedstrijd, hè? Nou, PSV is natuurlijk vorig seizoen ook heel erg goed begonnen, hè? Ik weet niet of we dat nog... Ja, kan ik me wel herinneren. En toen zei Jan gelijk, nou, die gaan winnen. Die is echt een titelkandidaat. Nou, en toen werd het dus ook niks. Ik wil niet veel zeggen, maar ja... Ik zit voorlopig zit ik goed. Ja, zo is het, Jan. Jij blijft bij PSV, hè? Ja, zeker. Ja, heel goed. Blijf jij ook bij Twente? Zeker. Maar die hebben gespeeld als een natte krant op de zondagochtend. Ongeslagen, hè? Ze hebben Ziyech nu binnengehaald. Ja, Ziyech. Ja. Ja, die zou dus naar Feyenoord gaan, hè, Ziyech? Nee hoor, die zou naar Twente gaan en is ja, maar bij Feyenoord dachten ze dat die zou komen. Nee hoor, wie dacht dat bij Feyenoord? Feyenoord zelf. Wie dan? Wie heb jij bij Feyenoord gehad denken van hij komt naar ons toe? Leo. Feyenoord had beter bod gedaan. Dus Feyenoord dacht, die komt binnen, want we hebben een beter bod gedaan. Wat doet Ziyech? Nou, wat doet Ziyech? Die kiest voor Twente, want die kiest voor Sportief. Ja, Dus wat dacht Feyenoord? Nou, die komt wel, want we hebben hem een beter bod gedaan. En dan ga je mij weer op Nationale Radio neerzetten als een van de koekwous die niet weet waar hij het over heeft, Leo. Jij weet toch ook dat iedereen dacht in Rotterdam dat hij zou komen? Jongen. Leo, mag ik iets vragen? Die competitie lijkt alweer een beetje beslist, hè? Ajax, PSV, bovenaan Zwolle, die valt er vanzelf alweer af. Feyenoord maakt foutjes, Twente, Vitesse, al die troonpretendenten, die kappen er al een beetje mee. Het wordt al tering saai zo. Nee, het wordt helemaal niet saai. Mooi! Kunnen we dan iemand volgen of een ploeg volgen waarvan we zeggen, oké, ze worden geen kampioen, ze zijn niet de beste, maar wie dan, wat dan, ik moet alsjeblieft. Zeggen, de hele uitzending tot nu toe is er weinig zin uit die bronnen van je gekomen. Maar dit is wel leuk. Kijk, jij denkt PSV, ik denk Ajax en Leo denkt Twente. Nou, kun je gewoon nek pakken. Tussen die drie gaat het ook. Nee. Tussen die drie gaat het toch ook? Ja. Ja, of niet? Nee, maar het is al uitgemaakt. Is er trouwens ook een Memphis de Mai? Wat? Even afwachten tot 1 september. Even kijken hoe dan de ploegen er misschien komen. Twente heeft zich al aardig versterkt nu. Ja. Nee, maar ik was toch nog bezig. Er is toch een enorm gat, Leo, tussen die drie en de rest. Ik heb een voorstel. Wat is, oh, sorry, wacht even. Leo, jij hebt een voorstel van orde of zo? Hè? Nee, heb je een voorstel van orde of wat? Ja, nee, maar kijk. Zet je jezelf even, zet je microfoon even uit de komende minuten of zo? En Leo doet het niet zo onaardig, man. Jawel, maar ik vind wel, ik stel een normale vraag aan Leo. En je begint het doorheen te schreeuwen. Nee, want dus, jawel. Je zit er helemaal. Sterker nog, jezelf. Ja, maar hij zegt zelf, hij is uit. Zeg het maar snel. Hij is uit. Hij is uit. Zeg maar even uit. Wie is je de baas? Oké, wat gebeurt er nou? Leo, dit is je kans. Praat nou. Ja, ik kom hier met die microfoon. Met de microfoon af. Ja, maar luister nou. Mijn voorstel is als volgt. Wij kiezen met z'n drieën een clubje. Ja. Die we gaan volgen en supporteren. Naast onze clubs die we normaal supporteren. Ja, dat is leuk. Daar blijven we dan bij. Dat wil ik je voorstellen. Met een speler waarvan we zeggen, doe dat even normaal. Ja, dat ding niet expres. Waarom vreet je nou zoveel? Dan komt een emotie, man. Leo, luister. Welke ploeg, behalve de toppretendenten, pakken wij nou waarvan we zeggen, dat wordt ons clubpie. Net zoals zeg maar een soort Telstar, maar dan in de Eredivisie. Ja, moeten we er allemaal dezelfde club pakken? Ja, nee, met z'n drieën zijn we dan voor het clubje. Ja. En er is een speler die we heel erg graag mogen. Ja, mag ik een voorstel doen? Nee, Leo mag een voorstel doen. Dan zeg ik FC Groningen met Antonia. Hoppakee, ja, ik dacht er dus ook aan. Moet ik ze even vertellen? Ja. Nee, maar even... Godverdomme. Ik wou echt FC Groningen zeggen. Moet ik ze even vertellen? Ja. Die hebben dus die Antonia. Ja, dat weet ik, het zegt Leo net. Die hebben dus die hoesje. Ja. Wie is hoesje nou weer? Die Ajax. En ik zou je vertellen, de meest onderschatte speler van Nederland, die speelde daar dus, en die speelde eerder bij ADO, die Sherry is een topvoetballer. Nee, maar echt. Je vergeet er eentje, Michael de Leeuw. Dat was ik nog niet. Ik wou net zeggen, je vergeet Michael de Leeuw. Dat was ik gewoon nog niet. Maar dan was ik het alweer even eerder. Maar die Sherry, dat is echt een topper. En daarom ben jij onze voetbalcommentator, Leo. Dus wij weten het eens. We pakken Groningen met Antonia, Sherry. Die dragen wij naar het kampioenschap toe. Want ze hebben het vandaag toch weer geweldig gedaan. Nee, maar omdat je vaak... Die gekke Heracles kwam terug gewoon. Nou, en pas, hopsakee, eroverheen. Jawel. Ja. Dat is ook zo. Hé, maar, want we hebben het vaak... Vond ik sterk. Ja, vond ik sterk. Ja, maar we hebben het vaak dus over de toppers in Nederland. En over Telstar. Maar dat we dan gewoon nu Groningen pakken als ploeg waar we het vaak over gaan hebben. Moet je ook zo lachen trouwens, Leo, dat Manchester verloor met Van Gaal in de eerste beste wedstrijd? Ach, wat een leed van maken. Ik hou er niet van. Nee, ik vind dat wel van... Nee. Nee? Nee, daar moest ik daar niet om lachen, nee. Nou, nee, ik ook niet. Maar voor je terecht. En we geesten dat het die heren van... De Swansea was beter, ja. Het zal nog een hele klus worden om daar een aardig team van te maken van Manchester. Maar ja, ook die hebben nog wel een paar dagen om nog wat in te kopen. Mag ik nog even wat vragen? Nee. Ze hebben verdorie van in de voorbereiding van iedereen een god is een malle moer gewonnen. Waarom dan niet van Swansea? Vind je het echt serieus een sterke vraag? Wat is dat een stomme vraag, zeg. Ja, ik word hier dus zelfs een beetje boos van. Sorry, Oleo. Is het nou een beetje terugkomen van net? Nee, we zijn wel een stomme vraag. Dat is toch gewoon heel flauw. Ja, ze hebben 5 wedstrijden gewonnen. Nu hebben ze een beetje verloren. Hoe kan dat nou? Oh, dat de tegenstander beter is, man! Zeg, zijn we klaar met jullie overzicht? Ja. Ja. Dan houden we het voor gezien voor vandaag verder. Dankjewel, Leo. Leo, bedankt. Ja, Leo. Je was sterk. Hup, Groningen! Ja, hup, Groningen. Hup, C-Mac. Ja. Oh, je gaat weer verneuken, zeker? C-Mac nog. Dag, Leo! Dag. Hij komt C-Mac nog? Ja, natuurlijk komt hij nog. Ja, Beffen geloof ik toch? Hij doet niet zo smerig, man. Jawel. Nee. En? Nee. Neuk. Weet je wat het leukste, tot slot, weet je wat het leukste was vandaag van die wedstrijd van zondag tegen, van Preußen Münster tegen Bayern München? Nee. Ja, dat deed bij Preußen Münster één Nederlander mee, die ooit in de jeugd bij Groningen, daar hebben we Groningen hoor. Hup, Groningen! Groningen! In de jeugd van Groningen speelde en een paar wedstrijden in het eerste. Als jeugdspeler begeerd werd door Ajax, door Arsenal. Ja, sneller. Ja, oké. Okay. Maar goed, dat ging al een beetje in de vergetelheid geraakt. En in kleine ploegjes in Duitsland heeft gespeeld. En nu dan bij Preußen Münster. Hij, de enige Nederlander op het veld, te lang gewoon scoorde tegen de wereldkampioen, tegen Manuel Neuer. Hop! En hoe heet die Jan dan, die Nederlander? Oh, Rogier Kroonen. Wie? Onthoud zijn naam. Wie? Rogier? Kroonen. Ik vond het wel een sterk verhaal. Ja, dat duurde lang, maar het was wel sterk. Dag Leo! Dag. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Zijn puddingbuk schiet sneller dan zijn schaduw. De likkie lik van het Vrije Westen. Onze Martin. Martin is gek op die linkse vrouwtjes. Die zijn vaak een stuk geiler dan die rechtse. Dat is ook niet zo vreemd, want die hippiedoosjes zijn zo wereldvreemd als die pest. Zij geloven in vrede, in mooie, warme, multiculti-samenleving en liefde. En juist dat laatste haalt ze nog wel eens door de war met die neuke. Als jij een beetje meekletst over positieve dingen, zit je binnen een kwartier met je hand in haar broekje. Juist dit soort meisjes stemmen op die pacifistische partijen. Want in hun lege visie is er geen plaats voor oorlog, wegens heel erg niet leuk. Nu de wereld in brand staat, heeft Nederland geen leger meer. Alles is de laatste jaren in die uitverkoop gedaan en wegbezuinigd. Niets is er meer van over. En nu die boel dus een totale puinhoop is geworden, hebben we niet meer die mogelijkheid om ons te verdedigen. En dat is nou precies het idee van die linkse meisjes. Die willen graag overvallen worden. Die willen zonder verdediging genomen worden. Want dat is pas liefde in hun linkse ogen. Alleen de vraag is nou of ze het ook zo fijn vinden om straks als seksslavin verkocht te worden op de markt door die ISIS. Maar misschien was dat altijd hun stille hoop geweest. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Nederland is militair totaal failliet. Want Domlinks denkt namelijk dat die wapentuig in vredestijd niet nodig is. Maar waarom het dan precies vrede is, dringt niet door in die blije, domme hoofdjes van ze. Nou, wat een diepte van Martin. Michiel Servaas is woordvoerder Europese Zaken van de Tweede Kamer van de Partij van de Arbeid. En vanavond bij ons de gast in het Haagse Geluid. Het Haags Geluid. Een hele goede nacht, Michiel Servaas van de PvdA. Goedenacht. Zeg meneer Servaas, laten we beginnen. Maar eens gewoon een keer een beetje positief de boel op te vrolijken. Gefeliciteerd. Want de PvdA gaat als een raket in de peilingen. 15 zetels na de zomer in plaats van 14. Nou ja, en daarvoor nog 13 zelfs. Dus, en daarvoor nog 10 zelfs. Nee. We hebben een derde erbij gepakt. Als we zo doorgaan, dan komen we op die verkiezingen. De vraag is natuurlijk, bij alles wat met de PvdA te maken had, hoe is dat nou mogelijk? Ik heb een idee. Jan heeft een idee. Is het misschien het Timmermans effect? Nou, dat zou heel goed kunnen. Ik zag dat hij het beste rapportcijfer van het hele kabinet haalt. En het gaat alleen maar omhoog. Dus dat zou goed kunnen. Nou, volgende week flikker dat weer naar een stuk of 12, 11, 12. Hoezo dan? Nou ja, er blijken voor de PvdA gekkies te werken die zeggen dat ISIS een Sionistisch complot is. Klaar? Ja, dat is heel pijnlijk. Wat is pijnlijk? Wat is er pijnlijk mee dan? Nou, ik heb er eerder deze week ook al iets over gezegd. Oh, maar ja, dat soort uitspraken, daar vraag je je af wat je dan überhaupt bij de Partij van de Arbeid te zoeken hebt. Nou, ik denk dat je juist bij de Partij van de Arbeid dan iets te zoeken heeft. Nou, in elk geval is het zo, meneer Servaas, dat alle mensen... U hebt toch een tamelijk groot moslim-electoraat. Dat zoekt u ook nadrukkelijk op. Dus ja, misschien is het ook niet helemaal raar dat uit die hoek dan dit soort verhalen komen. En heeft u dat, dan moet u dat maar bij de koop toenemen, of niet? Nee, dat doe ik niet. Ik vind het echt heel erg, want het is namelijk als je kijkt naar de geschiedenis een beetje van antisemitisme, van jodenhaat, dan begint het heel vaak met dit soort complottheorieën. En dat die op allerlei vage websites en op dat soort discussiefora zo voorbij komen, vind ik nog tot daaraan toe. Maar dat inderdaad iemand die lid is van onze partij dit soort ideeën erop nahoudt en zelfs nadat ze gecorrigeerd wordt daar nog aan vasthoudt, dat uitermate pijnlijk en wat mij betreft onacceptabel. Maar niet alleen dat, hè, want er zit ook nog iemand, is ook nog iemand die met in een soort veiligheidspositie zit, toch? Ja. Of niet? Dus er is eigenlijk iemand die, waarvan we verwachten dat hij het oog houdt op wat ons bedreigt. En die denkt in dit soort termen. Dan zijn we toch in de war geraakt met z'n allen, of niet? Nou, dat zijn we ook. En ik heb begrepen dat zij ook op non-actief is gesteld. Sterker nog, dat men niet verwacht dat ze daar nog terug kan komen. Niet in die baan, nee. Dat ze daar een personeelsfunctie had, hè. Dus het is, ik ken haar niet overigens, hoor. Maar dat zij dus iemand is die mensen selecteert die voor de antiterrorisme-unit zou moeten werken. Lekker dan. Op zo'n plek heb je natuurlijk wel iemand nodig die je kunt vertrouwen. Maar hoe komt het toch dat antisemitische moslims altijd bij de Partij van de Arbeid zitten? Weet je het nog meer dan? Dat is niet zo. Dat is niet zo. Er zijn veel moslims bij ons, dat is waar. En die zijn van harte welkom. Maar ik geloof echt dat dit een uitzondering is. In ieder geval een hele kleine groep die dit soort ideeën erop na. Nou, dat lijkt me niet. Want er is een Facebook-account geopend om haar te steunen. Mm. En er was 6000 mensen een handtekeningetje onder gezet. Is dat zo? Ja, die dus haar steunen in haar verhaal. Zeker, nee, die steunen, ja, precies. Die steunen dat die theorie dat de Zionisten aanbrengen. Ik weet niet of ze die theorie steunen, hoor. Er begon ook een discussie los te komen of voor haar de vrijheid van meningsuiting niet zou gelden. En ja, maar dat gaat natuurlijk niet wel over. Voor haar. Ik bedoel, ze mag zeggen wat ze wil, maar je moet wel rekening houden met de functie dat die was, je vervult. Heeft u dat interview met haar gehoord daar toen bij de nieuws, BV of zo? Wat was dat ook een waardeloos interview. Nee, maar die journalisten die dat allemaal maar toest. Dat laat ik aan jullie over. Nou, dat was slecht, joh. Als je mij aanspreekt op mijn partijgenoten, dan reageer ik erop. En in dit geval kritisch. Als jullie dat nou over journalisten doen, dan hebben we het goed verdeeld. Nou, dat was echt waanzinnig. Nou ja, goed. Mevrouw is gek. Moeten jullie niet wat aan de screening gaan doen? Dat dit soort types op hoge posities komen bij de PvdA? Ik geloof niet dat zij een hoge positie heeft, eerlijk gezegd. Zij is lid van de afdeling Den Haag. En die afdeling heeft daar overigens al op het matje geroepen. Ze heeft in het verleden volgens mij één commissie of zoiets dergelijks gedaan. Maar het is nou niet dat dit een van onze jongens of meisjes is. Het is geen aspirant Kamerlid, zeg maar. Dat zou kunnen. Is ze dat geweest? Dat weet ik echt niet. Nee, dat is er nooit geweest, joh. Nee, toch? Nee. Nou, laten we het gekke wijfje maar voor wat het is, hè? Vind je niet? Ja hoor, ik vind het een prima idee. Dan gaan we verder met de groepering die volgens haar alles met het jodendom te maken heeft. ISIS, of IS, ik vind IS een beetje saai. Nou, IS is heel saai. Bovendien een moeilijke zoekterm heb ik gehoord, want IS, ja. Dat is ook krijg maar toch een probleem. Ja. Dus we houden het maar gewoon bij ISIS. ISIS, als je het goed vindt. Ja, lijkt me goed. Eens even kijken. Wat vindt u van de brief van Timmermans, uw collega? Oh, we hebben zoveel brieven inmiddels ontvangen. Nee, donderdag is er een grote, lange brief gekomen over... moet allemaal dat klopt. Ja. Eentje van 34 pagina's. Godskanonen. Ik kan niet zeggen dat de man zijn werk niet doet. Hè. Die heeft er wel tijd in. Het spreekt 24 talen. Weet je wat ik wel eens afvraag? Hè? Nou, dat vraag jij nou of Timmermans dan aan een tik is. En dat hij dan ook denkt van... Oké, ik stuur dan 150 Kamerleden. Ja. 34 pagina's. Hoeveel hout kost dat eigenlijk? Hoeveel papier kost het nou eigenlijk? Misschien was dat een e-mail of niet? Was het een e-mail? Het gaat allemaal digitaal. Zie je wel. Oh, dan is het... ja. Nee, toch. Wat toch goed. Nou, was u in het algemeen tevreden over zijn brief? Ja, natuurlijk. Ja, dat was ik, maar... zeg nou eens nee, dat kan toch ook? Sorry? Zeg nou eens gewoon nee, dat kan toch ook? Nou, ik vond de brief die een dag eerder kwam van collega Lilianne Ploemen, vond ik eigenlijk nog beter. Want dat was de brief waarin aangekondigd werd dat Nederland ook zelf ging meehelpen... met het brengen van noodhulp naar het gebied. Maar daar hij... is op dit moment het meest behoefte aan. Oh ja. We hebben afgelopen week eindeloos discussie in de pers en in de politiek, et cetera, gevoerd. Of je dit nou een genocide of een mogelijke genocide een gelul, of een waarschijnlijke genocide kon noemen. Dat is op zich een interessante discussie. Ja, maar dat is een studeerkamerdiscussie. Er worden mensen afgeslacht. Jan, tenzij... Het is voor de korte korte termijn, kijk, je kan zeggen, je moet het genocide noemen, want dan ben je verplicht om wat te doen. Precies. Maar volgens mij was iedereen er al van overtuigd dat we wat moesten doen. Dus in die zin vond ik het een beetje een studeerkamerdiscussie. We wisten allemaal dat we iets moesten doen, dat er vreselijke dingen gebeurden daar. Dus veel belangrijker waren eigenlijk twee dingen. Ten eerste dat we die noodhulp daar zo snel mogelijk ter plekke gingen brengen. Maar die blijkt niet meer nodig, toch of wel? Sorry? Die blijkt niet meer nodig, dus het komt mooi uit. Nou, er zitten daar nog honderdduizenden mensen in hele slechte omstandigheden. Dus ik denk dat die nog heel erg nodig is. Het potje is toch ook een beetje op, of niet, van mevrouw Ploemen? Ja, dat is waar. Nee. Is het potje op? Ja, het potje is op. Nou, kan gebeuren. Hey, ander potje, Defensie. Want als er in de wereld ergens iets gebeurt, dan moet Nederland meedoen. God mag weten waarom we toch altijd mee moeten doen. Maar goed, in ieder geval, nu willen we graag ook wel weer iets militairs doen. En de Koerden misschien ook wel een paar bommen en granaten geven. Alleen blijkt dat we dat allemaal niet meer hebben. Omdat het allemaal wegbezuinigd is door die verschrikkelijke linkse pacifistische hufters. Wie? Ja, daar kan ik het, zeg maar, het politieke antwoord geven. Namelijk doe dat eens niet. Het kabinet, VVD, CDA, PVV, die hebben het meest bezuinigd op... Ja, een miljard, hè? Maar we hebben het allemaal gedaan en dat besef dringt nu langzaam door, denk ik, dat er wel ergens een einde gaat. Ja, moeten we niet gewoon eens mee kappen en dat budget weer omhoog schroeven, zodat die jongens gewoon kunnen doen wat we van ze vragen? Ja, maar dan moeten we dus niet dingen verkopen, hè? Want als je dingen hebt over verkopen aan de Koerden, dan raak je alleen maar meer kwijt. Ik denk dat we eerst inderdaad onze eigen krijgsmacht... Dus u bent geen voorstander van... ruimte moeten geven. U bent geen voorstander van om ons materieel te dumpen daar? Nou, gebeurt continu. Er staan op dit moment F-16's die we op het punt staan om aan Jordanië te verkopen. En dat zou best wel eens handig kunnen zijn in de strijd tegen ISIS. Want die komen ook langzaam die kant op. Die gaan al naar Libanon toe. Ja, maar wacht even. We hebben het nu over gewoon waar we geld aan kunnen verdienen. Maar die Koerden, die zijn nu zo'n beetje als enige die ISIS aan het aanpakken. Mm-hmm. Moeten we niet gewoon zeggen, hier jongens, heb je zootje kogels en een antitankgranaat en huppatee, pak ze maar. Nou ja, dat is een goede vraag. Maar aan de andere kant, dankjewel. Er komt dus de hele tijd ook weer... De Amerikanen hebben heel veel spullen aan Irak gegeven. En die zijn allemaal nu in de handen van ISIS. Is dat dan wel zo handig? Dat is dan ook weer de vraag. Nou, dat is inderdaad bloedlink. En dat zijn de beste spullen die ISIS nu heeft. Dus de vraag is of die Kalashnikovs en die paar kogels van de Koerden daar tegen kunnen. Maar goed, je kunt op zich... Het Koerdisch gebied in Irak is een redelijk functionerende... semi-staat, noem ik het maar even. Dus ik denk dat het de beste manier om nu ISIS een beetje terug in hun hok te krijgen... is inderdaad die Koerden, die bekend staan als gewoon goede militairen... om die nu te steunen. En of die spullen die we aan ze geven, of die nou uit Nederland komen... of uit Frankrijk of uit Oost-Europa, zo, dat maakt niet zo vreselijk veel uit. Maar Europa, dat is vrijdag besloten, heeft nu wel besloten dat gaat gebeuren. En ik denk dat heel belangrijk is om ISIS... een halt toe te roepen en terug te drijven. Wat vindt u ervan dat er nu ook steeds meer stemmen opgaan om die Koerden toch te bedanken voor wat ze nu aan het doen zijn en gewoon de Koerdistan nou een keer te ontwikkelen? En wat de Turken daarvan vinden? Nou ja, dat is het probleem. Hè. Binnen Irak hebben zij al een autonome status, hè, met een eigen regering en dus zelfs een eigen leger. Maar Koerdistan zit ook een deel van in Syrië, zit een groot deel van in Turkije, waar de meeste Koerden wonen, en ook nog een stuk in Iran. Yeah. Dus zo makkelijk is het niet om eventjes op een achternamiddag een nieuwe staat te erkennen. Nee, dat hebben we dan vooral een beetje... dat we dat deel in Irak nu goed moeten steunen. Yeah. En dat we de regering in Bagdad moeten overtuigen dat ze alle andere groepen, want daar zitten Sjiïten, maar dat de Koerden, de Soenieten en alle kleine minderheden vanaf nu ook echt betrokken worden bij de inrichting en het beleid van dat land. Nou, vind ik een goed idee. Meneer Savaas mag ook wel een keer gezegd worden. Goed zo. Ik wens u een prettige nacht. En gaat u morgen weer aan de slag of is het reces nog gaande? Het reces heeft voor mij 4 dagen geduurd. En ik heb het opgegeven, dus we gaan nu gewoon door tot de rest ook weer terugkomt. Meer dan voldoende. Meneer Savaas, bedankt voor alles. Okay. Slaap lekker. Dag. Het Haags geluid. Ja, radicalisering begint vaak niet met ideologie. Het begint met foute vrienden. Wie zegt dat? Dat zegt terrorisme-deskundige Beatrice de Graaf, hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Vragen wij ons toch even zachtjes af of ze daar nog gelijk in heeft. We bellen even met de politiek correcte professor. Een hele goede nacht, terrorisme-deskundige Beatrice de Graaf. U ook, goedenacht. Ja. Mevrouw de Graaf, even met de bom in huis vallen. Krijgen wij een aanslag in Nederland binnenkort? Nou, het dreigingsniveau is substantieel, sinds een jaar. Dat betekent de ene hoogste dreigingsniveau. Dus de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid, en de AIVD, de Veiligheidsdienst, die denken dat de dreiging dat zo'n aanslag komt substantieel is. Oké, en is er al bekend van wie dan? Door wie? Ook dat kun je nalezen in allerlei dreigingsrapportages en terrorismebrieven aan de Kamer van de afgelopen maanden. En daar staan de laatste tijd altijd dezelfde dingen in. Dat het toch wel internationale jihadistische organisaties zijn, die ook de naam van Wilders hebben laten noemen, PVV ook wel Nederland noemen, sowieso het Westen noemen. Ja. En dan heel in het bijzonder wordt ook natuurlijk gewezen, wat ook niet hoeft te verbazen, naar de zogenaamde Syriëgangers. Dus van die 120 Nederlanders die naar Syrië of Irak zijn inmiddels zijn gegaan, dat daar een paar van terugkomen en hier misschien een aanslag gaan uithalen. En dat is ook in andere landen al gebeurd. Er zijn vorige week nog, of 2 weken geleden, zijn nog 2 Nederlanders opgepakt door de Belgen, die op weg waren naar België en daar misschien iets wilden gaan doen. Er is natuurlijk de aanslag gepleegd in Toulouse vorig jaar door Mohamed Merah. Die Brussel, denken we. Maar... ja, en Mehdi Camus. Dus het is in landen om ons heen al eerder gebeurd. Maar er staat niets over boeddhisten in die reportage? Nee, volgens mij niet. Nee, maar dat we dan weten. En ook niet, van christenen met zwarte kousen en zo. Nee, ook niet. Nee, want vaak als je dat dan zegt van ja, nou, dat, die islam, dat geeft toch ook niet zo heel veel plezier aan zich in de wereld. Dan zeggen ze, ja, maar die zwarte kousenkerken, dat is ook er eentje. Maar die gaan dus ons niet opblazen. Nou, dan weten we dat ook niet. Ja, maar ik heb zelf sowieso heel erg probleem om aanslagen rechtstreeks te koppelen aan een religie. Want het merendeel van, ook van de islamitische religie, doet het niet, hè. Dus is het dan alleen die religie of zijn het ook allerlei andere redenen leiden? Het is toch onderdeel van de religie dan? Nee, maar het kan zijn, u stelt een heleboel vragen. Geef u daar zelf eens antwoord op. Ja, dat vind ik te makkelijk, Jan. Nee, helemaal niet. Nee, maar we kunnen toch niet iemand bellen, een deskundige, en dan zeggen, stel even uw eigen vragen en dan geef ook even de antwoorden. Nou, ja, dan maak je jezelf broodeloos. Het stellen van de goede vragen is veel moeilijker dan het geven van een simpel antwoord. Nou, dat zegt u wel, en dit is een trap in het kruis van Jan Heemskerk, want ja, tot nu toe was niks. Ik ben zeer benieuwd, waarom is het zo? Waarom is wat zo? Nou, dat mevrouw net zelf zegt. Dat is een hele... Ik moet eerlijk zeggen, een open vraag is een open vraag, maar het is wel een hele open vraag. Waarom is dat zo? Dan weet mevrouw toch helemaal niet waar je het over hebt. Ik had mevrouw al een vraag gesteld. Oh. Waarom is dat zo? Wat zo? Ja, dat weet ik ook niet. Nee. Die islamitische mensen, u zegt net zelf dat zijn extremisten. Van wie hebben we wat te vrezen? Waar moeten we voor uitkijken? Wie zijn het? Dat vroeg je net niet. Je vroeg net... mevrouw Beatrice de Graaf... meent u het nou echt serieus dat het dan niks met de islam te maken heeft? Want, kijk, wat ik doe is gewoon profielen bekijken van mensen die terrorist zijn geworden of als zodanig zijn veroordeeld. En dan zie je dat ook bij een aantal van de Nederlandse Syriëgangers, laten we het even over dat groepje hebben, die 120, dat het merendeel daarvan pas op een hele korte tijd radicaliseren, daarvoor helemaal niet naar de moskee ging. Nee. Dus ineens gegrepen wordt door een groepje vrienden, meegezogen wordt, meegenomen wordt, vaak ook al een strafblad had, ook al uit een vervelende situatie komt. En dan is het op een gegeven moment een keuzemoment en iemand had dan net zo goed drugsdealer kunnen worden, maar heeft dan gekozen om een extremist te zijn. En mijn punt is, je kunt altijd met terugwerkende kracht heel makkelijk zeggen, oh, het is de islam, of het is zijn moeder die was overleden. Dat is de hindsight bias, wat Daniel Kahneman al zegt, we knew it all alone. Nee, maar is wel zo. Maar als je van tevoren kijkt als terrorisme-deskundige, dan zijn er een heel aantal factoren die je mee moet nemen. En dan is religie natuurlijk een belangrijk aspect daarvan, maar niet het enige. Nee, maar de jihad is wel een pijler van de islam. Dus om dan te zeggen dat het niks mee te maken heeft, wordt wat lastig. Maar Jan, het gaat ook gewoon zijn dat die mensen toevallig al een strafblad hadden. Zeggen dat van alle Nederlandse moslims, dat zijn er 1 miljoen, zijn er op dit moment 6 of 7 die vanuit die Syriëgangersgroep worden gemonitord door de AIVD, omdat ze misschien gevaarlijk zouden zijn. Nou, dat geeft me een goed gevoel. Dat er maar 6 zijn. Dat ze worden gemonitord? Ja, precies. Nou, ik geloof het alleen niet. Mevrouw de Graaf, hebt u vandaag die speech van David Cameron gehoord? Nee, die heb ik niet gehoord. Maar heeft u wel een beetje meegekregen wat hij ongeveer inhield? Ja, vaag. Het was vandaag een vaag, dat was heel simpel. Ik kan het u wel even vertellen. Hij maakt zich ongelooflijk zorgen over die ISIS-beweging. Hij zegt eigenlijk, wat een ziener, die als, die mensen een land krijgen, een territorium waar ze zich kunnen vestigen, dan moeten we vrezen voor aanslagen in ons eigen land. Zo, wat een en sterker nog, die mensen die nu al een beetje zeg maar sympathiseren of Syriëganger zijn, dat zijn dan de mensen die straks terugkomen en de boel komen opblazen. Hij is daar tamelijk stellig in. Maar wacht even, wat was hier nieuw aan deze speech? Nou, ik vond het een heel slechte speech tot nu toe. Oh, sorry. Ja, nee. Klinkt mij eerlijk gezegd, dat komt mij ook nog niet heel erg verrassend. Nee, dat is net zoiets van, nou, dat is een jongens en meisje, ik hou een speech. Een drol ruikt niet lekker en is meestal bruin. Laat ik het even uitleggen. Dat heeft ermee te maken dat mensen daar wel serieus nemen. Dat daar mensen aan de hand naar Syrië gaan, terugkomen. Het gaat natuurlijk om het verzamelen van een coalitie en het uitvoeren... Oh, maar u denkt dat het niet waar is. U denkt eigenlijk van, dat is een beetje onzin, dat heeft niks met elkaar te maken. Er is helemaal geen reële dreiging in Groot-Brittannië of ja, in Nederland. Ja, zeker wel. Er is een gigantische dreiging. Oh, wacht, dat toch wel? Die is substantieel, dat heb ik net ook al gezegd. Ja, maar die is substantieel... Maar ik zit me even af te vragen wat precies... Ja, dan moet ik hem even terug bekijken, die toespraak van Keller. Het punt is een beetje, je hebt dus hier een radicaliseringshaard in Nederland. Die heb je ook in Groot-Brittannië, ook in Duitsland, andere landen in Europa. Ja, overal waar moslims wonen. Hele spanningen komen bij elkaar. Er wordt natuurlijk op dit moment gekeken naar de Schilderswijk in Den Haag. Waar ook allerlei demonstraties plaatsvinden. Nou, dan heb je genoeg brandhaarden op de wereld, de Gaza-strook. En in dit geval dus ook het kalifaat van ISIS. Wat dus een extra aanzuigende kracht heeft en ook zo'n conflict verder voedt. En mensen wijten dan snel van, ja kijk, we willen hier in Nederland geen kalifaat hebben. Dat is natuurlijk vrij overtrokken om zo te argumenteren. Ik noemde net de aantallen, die zijn natuurlijk minimaal. Dat moeten we ook niet overdrijven. Ik denk zelf dat op dit moment het beperken en het managen van dat hele ISIS in het Midden-Oosten... en om daar ook de partijen in het Midden-Oosten zelf bij aan tafel te krijgen. Gaan ze met Turkije over praten? Wat mag dat? Iran, Saudi-Arabië, die moeten voor de oplossing zorgen. Maar mevrouw de Graaf, er is nog uit peiling gebleken dat 75% van alle Nederlandse moslims achter jihadgangers staan. Dat is een enquête, maar die is gehouden voor begin 2013. Dus voordat het hele fenomeen van Syriëgangers en ISIS überhaupt bekend was. 2013 waren er genoeg Syriërs. 2013. Dit is pas februari, april 2013. Denkt u dat? Ja, maar toen was die Syrië-oorlog toch al lang al aan de gang en waren er al Nederlanders. Die oorlog wel, maar de Syriëgangers zelf, het gevaar van de Syriëgangers is door het hoofd van de IFD Bertolet. Wat is het, maart of april 2013 pas echt bekendgemaakt. Oh, maar mevrouw de Graaf, u denkt dus dat die sympathie voor dit soort mensen minder is geworden nu we weten wat voor akeligheid er allemaal uitgehaald wordt? Nou, ik ben wel benieuwd als er opnieuw zo'n onderzoek plaatsvindt, wat het percentage dan doet. Daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, misschien wel dan 70, maar dat vind ik nog best wel beangstigend veel. Nou ja, weet ik niet hoor, want je vergeet natuurlijk één ding. Het merendeel van de slachtoffers van ISIS tot nog toe, dat zijn moslims. Ja, maar ik heb heel weinig moslims tot nu toe daar tegen zien demonstreren. Ik heb het idee dat we in een soort van wel eens niet eens verhaal terechtkomen. Ja, mevrouw de Graaf. Nog even één vraag. Er was nog zo'n Yasmini Haifi, dat was een PvdA-dame die notabene bij het ministerie van Veiligheid werkt. Die zei dat ISIS helemaal niet islamitisch is, maar een sionistisch complot. Onderschrijft u dat ook? Dat zijn inderdaad theorieën die je op de sociale media en ook op allerlei andere nieuwszenders hoort. En zij is niet voor niks natuurlijk nu geschorst en uit die functie ontheven. Want dat is lulkoek. Het sluit totaal niet aan met wat er in de notities van de MC2 zelf staat. Maar, wat je wel moet zeggen, kijk, complottheorieën die komen ergens vandaan. Daar hoef je natuurlijk niet in te geloven. Je kunt meteen wel zien dat de complottheorie, daar heb je niks aan. Want je kunt het niet bevestigen of weerleggen. Dus je hebt er wetenschappelijk ook helemaal niks aan. Maar een complottheorie is dan zover een functie dat het wijst op de complexiteit en de frustratie bij grote groepen in Nederland. Die echt niet weten hoe ze hiermee om moeten gaan. Het wijst er toch gewoon op dat ze blind zijn en antisemitisch. Grote groepen in Nederland, de PvdA, misschien inderdaad ook wel Marokkaanse of islamitische organisaties echt even iets moeten doen aan voorlichting op dit gebied. Nou, maar, inderdaad, voorlichting, wat is antisemitisme, wat is een complottheorie? Zij staat niet alleen, hè? Er zijn natuurlijk heel veel mensen die hetzelfde geloven. Nee, dat klopt, en dat is verschrikkelijk. Ja, maar wat moeten we daar nou aan doen? Nou, dat zeg ik net, dat was ik aan het uitleggen. Ja, u zei dat we de voorlichting moeten geven, maar voorlichting geven is... Het begint bij een bazaal besef, hoe duid je informatie? He, ja. Accepteer je ook dat informatie wordt weerlegd of accepteer je alleen informatie die in jouw eigen wereldbeeld past? Dus dat is gewoon echt een soort fundamentele... Maar het is wel vrij duidelijk, hoe het zit. De mensen accepteren alleen maar informatie die hen schikt. Dat is toch zo? Maar ja, misschien hoort antisemitisme er nou eenmaal bij? Nou, dat hoop ik toch echt niet. Nou, dan moet u de Koran eens lezen, want daar staat namelijk in dat de pratende boom zegt dat je iedere Jood zijn kop moet afhangen. Ja, maar ook de interpretatie, ik ben zelf christen, ook de interpretatie van de Bijbel is door de tijd heen natuurlijk extreem veranderd. Ja, dat is wel waar. Dat is wel waar, maar dat is... Dat is radicaal 180 graden. Nee, maar dat is wel zo. Maar als u mij nu even een christengroep kan uitleggen die andersdenkende door met bij duizenden door hun achterhoofd schieten op dit moment. Ja, ik kan hem niet noemen. Nee, maar het begint ermee dat ook een religie accepteert dat we in een democratische rechtsstaat wonen en ook die rechtsstaat omarmt. De PKN, de Protestantse Kerk in Nederland, heeft daarover een heel goed... die heeft dat helemaal in haar programma doelstellingen opgenomen. Oh, ja. Mevrouw de Graaf, zijn wij niet met z'n allen een beetje te naïef en te zacht jegens dit soort geluiden? Ik bedoel, Jan, we leggen het toch allemaal goed uit. Er zijn mensen die zeggen, ja, heel vervelend, maar wij geloven in de islam en die zegt dat wij iedereen dus hoofd moeten schieten. Dat kan je niet accepteren. Wat wij hebben in het Vrije Westen is de democratie en rechtsstaat. Ja. En met rechtsstatelijke middelen kun je antisemitisme vervolgen. En dat gebeurt gelukkig ook. Het opruien tot haat, haatzaaien. Ja, symptoombestrijding. En dan is het dus... Nou, weet ik niet. Als dus u maakt zich verder weinig zorgen eigenlijk? Structureel, als je duidelijk en structureel de wet handhaaft... en niet alleen bij wetsteksten laat, maar dat ook echt doet... Dus ook de politie meer de opdracht geeft ook echt daarop verder te vervolgen... want die wetten die hebben we... Ja. Ik denk dat je dan een heel duidelijk signaal afgeeft... als je dat structureel doet, dat we de oplossing al in handen hebben. Maar als antisemitisme nou gewoon onderdeel zijn van de islam... dan heeft het toch allemaal geen moer zin? Nou, ik denk dat we met de rechtsstaat een heel eind komen. We hebben ook allerlei andere groepen die vijandig stonden... ten aanzien van Nederland en de Nederlandse samenleving en de Nederlandse waarden. Denk aan communistische groeperingen. Ja. Denk ook aan andere groeperingen. Die zijn in de loop der tijd gepacificeerd. Die zijn in die rechtsstaat. Die hebben geleerd wat je wel en niet kunt zeggen. Dat heeft alleen heel lang geduurd. Dus je denkt eigenlijk, het is een kwestie van pacificeren en dan komt alles goed. Pacificeren klinkt heel... vreedzaam, en dat is ook eigenlijk ook wel het doel ervan, maar dat kan ook met gewoon rechtsstatelijke middelen heel nuchter, maar ook wel hardhandig gebeuren als het moet. Dus we hebben die middelen zelf ook wel in handen. Nou, hartstikke fijn. Alleen laten we niet het doel uit ogen verliezen. En het moet er ook wel het doel zijn dat die mensen gepassiviseerd worden. Beschermen en verdedigen de open, vrije rechtsstaat. Goed zo. Nou, laten we daar maar op hopen. Maar. Ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Dan lekker. Dag. Echte Janne. Naïviteit heeft een naam gekregen. Nou, in ieder geval, de liefdespanter vindt de nieuwe preutsheid helemaal niks. Dagboek van de liefdespanter. Nieuws van de afgelopen week. Amsterdam wordt steeds preutser. En dat betekent, vrouwen in Amsterdam worden steeds preutser. En dan met name in het openbaar. Kon je voorheen, bijvoorbeeld in het Vondelpark, nog wel eens onverwacht worden getrakteerd op een paar tietjes in het wild? Tegenwoordig zijn dergelijke aangename verrassingen schaars. Al was het maar omdat jonge dames die hun borstjes willen warmen aan de zalige zomerzon al zijn uitgesist voor hoer, voor ze goed en wel de kooltrui hebben uitgetrokken. En ook aan het strand is het goed zoeken naar een stel vrolijke borsten in de olie. De een zegt, het is een modegril, joh, die nieuwe preutsheid. Dat is een reactie op die manische, naaktlopende generatie van onze ouders. En dat waait vanzelf weer over. De ander zegt, het is de religie. De religie die afkeurt en daarvan luid, kwetsend en dreigend komt doet. Ik ben een van die mensen die denkt dat het hem in de religie zit. En Theodor Holman ook. Van hem stel ik deze zin. Tussen vrijheid en seksualiteit bestaat een bijzondere relatie. Waar de vrijheid wordt beknot, neemt de seksuele frustratie toe. Ik draai hem even om. Waar de seksuele frustratie toeneemt, dreigt de vrijheid te worden beknot. De vrijheid om al dan niet in je blote borsten rond te lopen... en dat dan zonder gehinderd te worden door lieden die dat afkeuren... dan wel daar ongepast opgewonden van raken... is een belangrijke pijler van beschaving. Een beschaving van vrijheid, respect en zelfbeheersing. Een beschaving die wij hier hadden veroverd. Het is schandalig en niet weinig angstaanjagend dat die vrijheid dermate is ingeperkt dat we moeten vluchten in de nieuwe preutsheid. Ah. Dagboek van mijn liefdespanter. Heel goed, Jan, dat moet toch gewoon een keer gezegd worden, of niet? Zo is het maar net. Maar gelukkig, wie zich gereed aantrekt van nieuwe preutsheid, is Dave Roelvink. Hij ontmoet namelijk een meisje en gaat elke dagen later met wat vrienden feesten bij het meisje thuis. Want die ouders zijn namelijk weg, Jan. Het wordt gefilmd terwijl het meisje hem hartelijk afzuigt. Zo zijn die meisjes. En als de kruiddampers zijn opgetrokken, is er voor 60.000 euro'tjes aan spullen ontvreemd. Heeft onze Dave gejat? We vragen het aan zijn papi. Hoi, Dries! Hey Dries! Bel hem even op hoor. Dries? Hey Dries, met Jan van de Echte Janne. En Jan van de Echte Janne. Hoe is het, vent? Jongens, ja prima. Ben je een beetje bijgekomen van alle schrik? Beetje bijgekomen, ja. Wat? Nog niet helemaal hoor. Wat een gesodemiete, jongen. Met wat een gesodemiete. Met die zoon van je. Ja, een heel gedoe, jongens. Ja, ja inderdaad. Hey Dries, ik heb eigenlijk een simpele vraag. Dat onderwaterpijpen, dat lijkt me toch een hartstikke lastig ding. Ja, dat is moeilijk om vol te houden, hoor. Want naast dat je dan geen zuurstof hebt, heb jij dan ook nog een keer een lul in je waffel? Ja, daarom. Dat maakt het dubbel moeilijk, hè. Heb jij dat wel eens geprobeerd? Jij bent toch ook wel eens... Ik schrok er ook van. Maar kan jij dat ook? Nee, we bedoelen niet onder water pijpen, nee, maar gepijpt worden door iemand onder water. Ja. En hoe is het dan als je gefilmd wordt door drie man? Het lijkt mij zo moeilijk om je te concentreren als je dan gefilmd wordt tegelijkertijd. Ja, nou ja, hij was er niet blij mee en ik zag hem om. Nou, hij was er hartstikke blij mee, dus zag er heel blij uit hoor. Dat vond ik niet. Hey Dries, dit is wel weer goed voor je carrière, want je staat voor het eerst van je leven met je ponummer op de voorpagina van de Telegraaf. Nee, daar loop jij een paar jaar achter, daar had ik al een paar keer opgestaan. Oh, ben je vaker opgepakt? Nee, niet opgepakt. Maar ik had wel een paar keer de voorpagina's gehaald. Hé, maar Dries, hoe moet het nou? Want er is dan voor 60 ruggen gejat bij die familie. Dat heeft Dave dan niet gedaan. Maar hoe gaat dat geld nou terugkomen dan? Of die spulletjes? Ja, dat is een zaak voor de recherche. En die zijn daar heel druk mee bezig. Er moeten nog mensen gehoord worden. En Dave is een paar keer gehoord. Ja, Dries. Dries, heb je hem ongeladen op zijn flikker gegeven, of niet? Nee, nog niet. Ik ga echt even kijken wat hij echt gedaan heeft. Maar je bent wel van plan als het fout is om hem persoonlijk nog een knal voor zijn hartjes te geven, toch, mag ik aannemen, of niet? Nou, slaan doe ik niet. Nou ja, schoppen dan. Hartig woordje met hem spreken. Hartig woordje. Ik ben ervan overtuigd dat hij aan de diefstal geen schuld heeft. Nee, natuurlijk niet. Maar het is toch ook wel aardig dat je gewoon laat pijpen af en toe. Dat hoort er toch gewoon bij het leven? Ja, dat vind ik wel, maar dan moet het niet gefilmd worden. Nee, maar die vrienden, dat zijn wel een beetje ongelofelijke klootzakken. Naast dat ze jatten, filmen ze ook nog eens dat hij gepijpt wordt. Ja, dat is natuurlijk niet netjes als je zo'n filmpje dan naar buiten brengt. Nee. Ik bedoel, er zijn talloze filmpjes die niet naar buiten komen. Nee. En als ik zag het ook vandaag en toen dacht ik... toen ik eigenlijk hoorde dat er een filmpje online stond, dacht ik, jeetje, dit kan wel eens... heftig zijn. En toen zag ik het filmpje. En toen dacht ik, nou, dit viel mij nog mee. Qua jongensdingetje. Het was geen harde porno. Nee, het was geen harde porno. Maar ik moet eerlijk zeggen, het lijkt mij... ik moet Dave ook een compliment geven, moet ik eerlijk zijn. Ja, ik heb namelijk de pleurs heen aan bubbelbaden. Ik zit daar niet lekker in. Ja, dan gaan al die bubbeltjes gaan via je zwembroek zo je hol in. Heb je dat ook, Dries? Nou, hij zat er op zijn gemak in. Eén ding viel me op, is dat hij zich meer met zijn drankje bij zich hield. Ja, dus je kan er gewoon gemoe van naar wijven. Ik vind het ook wel goed hoor, dat je gewoon lekker bubbels in je bibs hebt. En dan zo'n meisje dus... wat lekker aan het zuigen is. Maar je hebt dus en je bent lekker aan het drinken. Ik vind het wel knap hoor. Nee, maar je hebt bubbeltjes in je bibs. Je bent lekker met je drinken. En er staan drie jongens je ooit te filmen. Ik zou hem een erectie houden. Ik zou hem niet hard houden. Ik vind het knap hoor. Zou jij hem hard houden, Dries? Ja, dat was ook niet te zien hè, hoe dat ging. Nee, want wat lastig te doen denk je daar, Dries? Denk je dat ze de kunstgebied kwijt was? En dat ze even aan het duiken was? Daar. Jan Roos. Ja, vriend. Ik wens je een hele fijne avond. Ja, ik jou ook, Dries. En tot snel, jongen. Dag, lieve jongen. Dag, Dries. Doei. Echte Janne. Tjonge. Ja, nou, vorige week zat die ladder zat in de kroeg. We gaan maar eens kijken of de zon alweer is gaan schijnen in de benevelde brein van onze enige echte Janne weer. Man het orakel uit Lichtenberg, Gerrit Vossers. Jan Dirm! Hey Gerritje! Hey jongens! Hey, had je ergens spijker in je kop afgelopen maandag? Want je was zo besopen als een ui, jongen. Je was er slecht aan toe, jongen. Nee. En was mevrouw Vossers nog boos? Nee. Die kent me. Die vond het helemaal niet erg dat je met ziltige vingertjes thuis kwam? Nee. Zoute snor? Een witte snor. Zoute snor, zei ik, ouwe. Oh, een zoute snor. Godverdomme. Witte snor. Oh, volgens mij komt er even iemand uit de kast hier. Ja. Nee, dat kan toch. Had je witte snor dat je thuis kwam, Gerrit? Witte snor, dat is niet goed, hoor. Dat is het van het verkeerde geslacht. Nou ja, dat mag ook, hoor. Jongens, als je bier drinkt, dan krijg je toch een witte snor. Oh, dat dus. Hey Gerrit. Ja. Kijk. Wij hebben natuurlijk al heel lang een gesprek met jou. Je bent onze vaste weerman. We zijn ook trots op je. Ja. Maar toen dacht ik op een gegeven moment... Ja, misschien moeten we toch eens kijken wat voor vlees we in de kuip hebben. En toen hebben we dus de kabouters... de kutkabouter en Oompa Loompa... naar jullie gestuurd daar in Achter, in de Lichtenberg. Ja. En die is bij jullie langs geweest. Ja. En toen kregen ze een doos... Keiharde pruimen. Ja. En ze hebben 7 dagen gescheten. Ja, maar wat aardig dat je dan toch van die verticaal gehandicapte types een cadeautje meegeeft. Vind ik leuk. Ja, leuk hè. En bedankt voor de pruimen. Maar wat gebeurt ons? wat voor nieuws bereikt ons, denk je, Gerrit? Nou, ik weet niet. Wat nee, maar ik zeg wel eens tegen Gerrit, zeg vervelende dingen. En dan zeg iedereen heb je mij ook wel eens, maar goed. Ja, maar goed, maar kijk, zo ben ik, ja. Maar ja, dan vraag je Gerrit van, heb je je pinkies nog gepakt? Weet je, of een beetje vies ordinaire dingen. Of, hey Gerritje, ouwe oppermof. Hè, omdat hij bij de Duitse grens woont. Maar ja, al die dingen wil ik graag terugnemen. En mijn excuus voor aanbieden, Gerrit. Oh, dat is leuk. Doe maar. Wat is er gebeurd dan? Nou, die kutkabouter die komt dus naar me toe. Tenminste, ik dacht op een gegeven moment, ik hoor gelul. Maar, heeft hij een pink Jan Roos genoemd? Nee. Oh. Maar ik kijk dus op een gegeven moment naar mijn schoenen, want ik hoorde geluid. En dan stond hij dus voor me. Zei hij, ja, ik wil je wat vertellen. Ik was dus bij Gerrit, ik heb pruimen gekregen en blablabla. Ik denk, wat slap kut voor allemaal, flik, kropje, kut kabouter. Mijn gezin in, ga lekker schuiven en voor de rest hou je smoel, joh. Ja, dus, zei hij, ja, Gerrit heeft ook een dochter. Zeg, wat? Heeft Gerrit een dochter? Gerrit, jij schijnt een dochter te hebben. Wat? Ja. Hoe oud? Ja, die is al 19 jaar bij ons. Nou, dat dacht ik. En volgens de kabouter... Is er echt wel een vrouwelijke vrouw? Ja, hij was groter als de kabouter. Zij was groter als de kabouter. Ja, maar iedereen zeg is groter. Zeg maar, als je twee keer het hoofd van de kabouter naast elkaar doet en je doet ze in een netje, dan was er ook een overeenkomst. Ja. Dus, want de kabouter zei, de dochter van Gerrit Vos is... Ja, die heeft wel wat. Om een lang verhaal kort te maken, Jan gaat binnenkort misschien scheiden en of hij dan met jouw dochter mag trouwen. Ja, zoiets. Nou, daar moet ik nog wel even over nadenken. Dat nou, hoezo? Dat is niet aardig. Ik vraag het heel netjes als een soort van vader van Jan. Is het misschien niet handig dat ik een keer ook kijken... Even komt om kennis maken. Kom kijken naar de pruimen van Gerrit. Hey Gerrit, wat een ongelooflijk klote weer. Nou, weder. Ja. Dankjewel daarvoor nog. Ja, nee, daar kan Gerrit toch niks aan doen. Jawel. Die man die kijkt naar een radar, die ziet de wolken. Ik vereenzelvig het weer met Gerrit. Kan daar helemaal niks aan doen. Hoezo niet? Natuurlijk wel. Gerrit gewoon... Als hij niet de hele week zit te zuipen in de kroeg, had hij ook al mooi weer kunnen maken. Hij zuipt helemaal niet. Hij heeft wel, dorst en neemt af en toe een borreltje. Hij staat er half licht in de vinger. Nee, dat weet je toch. Dat is gewoon normaal. Dat is cultuur met kermis aan. Echt? Je hebt het overdrijven. Gerrit is een bloedgoeie gozer. Toch, Gerrit? Nee, maar als het zijn eigen dochter was, was ik kwaad. Wil je het alsjeblieft niet over me aanstaande hebben? Dank je. Sorry. Gerrit, wat de klote weer niet? Ja, nou, in het westen wel, in het oosten viel het nog wel meer. Ja, we zijn in het westen. Ja, daarom. Ik kan het niet beamen. Was het in de oosten niet kleddernat? Nou, er viel gisteren nog wel een paar buitjes, maar... Gerrit, dit zit ons geen reet. We willen weten wat voor weer het volgende week hier in de beschaafde wereld is. Jullie doen net of heel Nederland alleen uit het westen bestaat. Ja. Nou, waar het geld wordt verdiend, zeg maar. Dat zei ik niet, hoor. Anders hadden jullie graag geen kabouter gehad. Nou, dat is wel waar. Als er iets komt uit het oosten waar we ongelooflijk dankbaar voor zijn, is er wel dat stuk ongenoeg achter het glas. Dank je. Zo, de mythes helemaal. Met zijn pruimen. Maar goed, Gerrit, binnenkort, wat voor weer wordt het volgende week in de beschaafde wereld? Ja, hetzelfde, hè. Ook weer kloten. Hoe lang nog, jongen? Stel je voor dat er iemand volgend weekend nog moet varen op het IJsselmeer. Dan is het nat, maar rustig. Ja, maar water genoeg. Dus. Moet jij varen op het IJsselmeer? Ja. Iemand. Geen wind, maar wel regen. Ja. Zeilen, geen zeilen. Ja. Gerritje, ik ben zo gek op je. Goed. Heb je nog een weerspreukje? Wacht. Daarna, dat zeilen we dus niks. Maar wordt het daarna dan nog ergens zomer mooi weer? Ja, als we elkaar volgende week spreken, dan kunnen we weer misschien 20 graden noemen. Oh, leuk. En heel september wordt gewoon een berenmaand met zon, hè? Ja, september, als je zo'n augustus hebt, dan kan september alleen maar beter worden. Oh, verder, dat wordt een spreuk ook. Nou, kom maar op met de spreuk. Kom maar met de spreuk. Nee, ik heb geen spreuk over september. Die bewaar ik nog. Oh ja. Doe maar een spreuk over iets anders dan. We zitten net door half augustus Gerrit, in en dan praat je over september. Spreuk. Nee, maar ik had vandaag nogal last van vliegen. En ik denk, laat ik eens zoeken wat vliegen. Stekende vliegen, die kan niet liegen. Zij voorspellen regen allerwegen. Godverdomme. Wat is er nou voor spreuk? Als je net zegt dat het gaat regenen, dat die vliegen dat weten. Ja, alsof die vliegen dat weten. Geef het dus even normaal. Stekken of bieten, of hoe noemen ze dat? Wat? Bieten? Lastig zijn. Rode bieten. Ik ga slapen zo, ik kan niet meer tegen. Nee, maar wacht even. Nee, maar wat ik daar niet helemaal begrijp, Gerrit. Nou, maar de laatste 10 minuten kun je toch wel even vol over mij. Nou, nee, niet helemaal. Maar snap je, het is zo'n AABB-rijmpje. Ja. Maar ook zo ver gezocht, joh. Ja, als vliegen. Stekende vliegen. Ik wist niet eens dat vliegen steken. Ja, je hebt dus stekende vliegen. Ja. En je hebt ook niet stekende vliegen. Ja, maar die heb ik nou vandaag net nog even doorgeslagen. Dan steekt hij niet meer. Nou, terecht. Ja, nee, gelijk ook. Hoe heet je dochter nou eigenlijk, Gerrit? Ja, goeie vraag. Vera. Vera Roos. Vera moet er kunnen. Roos, dat is prachtig. Hartstikke leuk. Niet zo mooi als de huidige mevrouw Roos. Ik denk dat ik het eerste uur niet meer... meer slaap. Nou, doe Veertje de groeten. Ik zou, als ik jou was, die dochter van jou, maar een kuisheidsgordel om. Wat is kuisheidsgordel in het Achterhoeks? Kuisheidsgordel. Kuisheidsgordel. Dat is een kogelvrije onderbox. Hé, hey, maar... Kogelvrije onderbox. Nou, met Roosje heb je dat wel nodig, hoor. Hé, hey, maar, ja. Maar Gerrit, die zegt, ik denk dat ik de aankomende uur niet slaap. Nou, als ik loskom, dan slaap jij bijna nooit meer, vriend. Ja, dan ben ik vast aan het oefenen. Ja, arme jongen, arme veel jongen. Veel plezier, Gerrit. Ja, dag, Gerritje. Lieve schoonpa, tot snel. Dag. Ja. Kusjes aan mama. Kusjes aan Vera. Dag. Oh, de naneuk. Yeah. Nou. Had ik niet verwacht, Gerrit en dochter. Nee. Van 19. Nee. Met twee van die bijzondere mooie grote ogen. Biedt weer eens perspectief. Hè? Volgende week, heb ik gehoord, naar alle waarschijnlijkheid, Nausicaa Marbe, de Telegraaf-columniste. Oh, dat vind ik nou leuk. Dat vind ik een mooi mens. Is een mooi mens, is dat. Met visie. En visie. Nou ja, en vandaag mag ik zeggen dat ik mevrouw de Graaf toch wel, Beatrice? Niet mijn type, zeg maar. Hoezo niet, Jan? Gaat je niks aan. Ze is gewoon een beetje lief voor de mensen. Ja, vol vertrouwen. Maar om dan terrorisme-deskundige te zijn, lijkt me wel moeilijk. Ja, maar ja, goed. Er werkt ook iemand op het ministerie van Veiligheid die denkt dat de Joden achter Syrië zitten. Dus ja. Ja, nee, ons veiligheidswezen zit vol met misleide vrouwen, zoveel is duidelijk. Hoe kan dat nou toch, Jan? Ik weet het niet, jongen. Heeft dat toch met die opgelegde emancipatie te maken misschien? Misschien wel. Met al die quota. Maar daar hou ik me verre van, dat soort speculaties. Oh, nou, dan doe je dat. Ik vond Wierd Duk trouwens een leuke vent, mag ook gezegd worden. Zonder meer. Met toch wel leuke dingen weer, andere inzichten over Oekraïne. Ik had hem nog wel meer complotten willen horen uitleggen. Nou, we hadden het dan gevraagd. Ja, nee, ja. Achteraf tijd, kijk je koe in zijn kont, Jan. De tijd ontbrak ons. Volgende keer beter. Ah, je hebt gelijk ook. En lekker gegeten, trouwens. Ik ben kotsmisselijk. In ieder geval bedankt voor het luisteren naar Echte Jannen. Want zonder jullie... trouwens, ik krijg het... Ook Echte Jannen. Ja, ze gaan gewoon We gaan gewoon door, joh. Lijkt me duidelijk. Dag. Tot zover Echte Jannen. Echte Jannen. Hé, hey Dries, ik heb eigenlijk een simpele vraag. Dat onderwaterpijpen, dat lijkt me toch een hartstikke lastig ding. Ja, dat is moeilijk om vol te houden, hoor. Want naast dat je dan geen zuurstof hebt, heb jij dan ook nog een keer een lul in je waffel. Ja, daarom. Dat maakt het dubbel moeilijk, hè.